Middernacht, het begin van maandag 29 augustus. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Bagdad zijn zeker 29 mensen omgekomen. Tientallen bezoekers raakten gewond. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op tijdens een speciale gebedsdienst voor de Ramadan. De aanslag was in de al-Qura-moskee. Dat is de grootste soenitische moskee in de Iraakse hoofdstad. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar het vermoeden bestaat dat Al-Qaeda erachter zit. In New York zijn de gevolgen van de tropische storm Irene beperkt gebleven tot de nodige wateroverlast. Doordat de rivier de Hudson buiten haar oevers was getreden, stonden in laaggelegen wijken de straten blank en veel gebouwen zijn ondergelopen. Aan de Amerikaanse oostkust zijn door de storm tientallen grote elektriciteitsmasten omgewaaid, waardoor 3,5 miljoen huishoudens zonder stroom zitten. Het noodweer heeft aan 14 mensen het leven gekost. De Uitmarkt in Amsterdam is dit jaar bezocht door 450.000 mensen. Ondanks het slechte weer was het bijna net zo druk als anders bij de jaarlijkse start van het culturele seizoen. Van vrijdag tot en met vandaag konden mensen gratis optredens bekijken op het Museumplein, het Leidseplein en in het Vondelpark. De onderdoorgang van het Rijksmuseum was voor het eerst sinds de verbouwing open. Daar was een boekenmarkt. Een groep Nederlandse wielrenners is in de buurt van de Belgische stad Luik aangereden door een auto die de groep wilde inhalen. Drie fietsers zijn zwaar gewond geraakt. Eén van hen verkeert in levensgevaar. Twee raakten licht gewond. De groep fietsers kwam uit Valkenburg. Wielrenner Bauke Mollema is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. Mollema eindigde in de 9e etappe als tweede, maar pakte net genoeg voorsprong op zijn concurrenten om de rode leiderstrui te mogen dragen. Die trui was in handen van de Spanjaard Rodriguez. Het weer vannacht en morgen in het noorden buien. Morgen in het zuiden eerst nog zon. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij de laatste echte Janne van Poont. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Mijn naam is en blijft Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Gisteren was de dag tegen het gemakkelijke vrouwenkapsel. En morgen wordt de nummer 2 van de Gouden Onanistverkiezing Freek de Jonge, 67 jaar. Van harte. Maar nu eerst Echte Janne. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, Jan. Nou, wat? Die jongensdiarree van Echte Janne heeft inderdaad wel lang genoeg geduurd. En zo is het maar net, Jan. En zo is het maar net. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je de maker van een vet gesponsord tv-programma. En ga je voor €14.500 iemand die een trui van poep zou hebben gemaakt aan het woord laten, zoals Harry Mens. Dan ben je een ontzettende Johan. Trouwens, laten we eens even voor de laatste keer kijken wie nog meer deze week een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. En we beginnen bij Echte Jan of Johan met wie? Mildred Zijlstra. Ik heb contact gekregen met Mark. En Mark is met zijn boek bezig gegaan. En via hem ben ik zelf ook heel veel te weten gekomen. Ja, Mark? Mildred Zijlstra. Mark? Wie is Mark? Mark. Mark Rutte? Nee, Mark van der Linden. Dat is de rommel op Blaspop. Dochter nummer 7 heeft zich gemeld van prins Bernhard. Prins, die hing hem nog wel eens ergens in. Wat zo'n 37 graden was. Dat was een beetje zijn profielschets van de vrouw. Ik heb het vaker gehoord. Ja, dat dacht ik. Maar jij hebt ook zoons, toch? Klopt. Ja. En onze Bernhard zou het gedaan hebben met de moeder van Mildred Zijlstra. En is dus ook de vader van Mildred zelf, ja? Ja. Ze heeft zichzelf gemeld. Ze wilde één keer haar verhaal vertellen in elk actualiteitsprogramma in Nederland. Ja. En het is niet te geloven, Jan. Maar net op het moment dat onze bollenmark met een boekje komt. Wat knap. Hey, ja. En weet je wat ergst is? No. Ze zegt zelf dat ze op Christina lijkt. God, dat zou Marijke, is dat toch? Hè? Dat is dat, ja, dat Skelekring, toch? Ja. Oh, geloof ik. Leuk dat je erop lijkt. Hè? Dat je zegt van, nou, ik lijk op de lelijkste van het stel. Precies. Dat zouden wij nooit zeggen, Jan. Nee. In ieder geval, Mildred Zijlstra is natuurlijk, ja, eigenlijk wordt ze natuurlijk gewoon gebruikt voor het boekje van Mark van der Linden. Maar als jij opeens zegt van, joh, ik ben bijna dood, maar wel de dochter van Bernhard, dan ben je een echte Jan. Vind je? Flikker toch op, man. Overal Wat aan de Bernard is verwant, is een echte Jan. Bernard is de echte Jan der echte Jannen, niet? Oké. Okay. Dank je. Ja. Wilma Verver. Laat ik op de eerste plaats zeggen dat ook niets menselijks mij vreemd is. En iets anders is, ik heb geen behoefte om op onwaarheden en verhaaltjes en alles te reageren. Ja, want wie is dit? Ja, dit is zo'n parelketting van de VVD. En die was heel lang burgemeester van Schiedam. Ah. En de zoon had een bedrijf en die kreeg werk via haar. Ah, had hij een taxibedrijfje? Ja, nepotisme. Dat kan je wel stellen, ja. En ambtenaren die haar niet gingen kruipen voor die werden eruit geflikkerd. Nou ja. Vriendjespolitiek, ja, precies. Dus van vriendjespolitiek, daar houden ze helemaal niet van bij de VVD. Het bureau Integriteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een onderzoek naar haar ingesteld. En wat blijkt? Nou? Zij deugde niet. En al die gasten om haar heen, die hadden een rubberen ruggengraat. En? Ja, zij is al weg. Maar vet is... Ja, en niks. De rubberen ruggengraten blijven gewoon zitten. Nou, mooi toch? Maar Wilma is een Johan. Nou, dat dacht ik wel. Hé, kijk eens, dit is niet alleen een echte Jan, dit is ook gewoon een lekker wijf. Even Jinek. Ik zie je borsten! Boobies! Ja, god, dat was eigenlijk... Die heb jij weer uitgekozen, zeker? Ja, haar hoogtepuntje was dit. Dat is toch ook erg, hè? Dat je dan een lullig dingetje wat je roept voor een uitzending, dat je hoogtepunt is. Ja. Maar goed, laat wil ik zeggen, Eva... Wat is er aan de hand met Eva? Weet ik veel. Nee, die gaan natuurlijk naar Wakker Nederland. Die heeft gezegd... Jongens bij de NOS, jullie hebben mij al lang genoeg uitgewoond en opgebrand. Ik ga lekker naar de concurrent van de Telegraaf. Of mag ik dat niet zeggen dat het van de Telegraaf is, Wakker Nederland? Want dat mag ik niet maar zeggen. Maar mij dat dan uit. Oh, wat mag jou uit? Ja. Het is toch echt wel heel laatste echte Janne. Ja, precies. Wegwezen. Ze vervangt in ieder geval Alex de Vries en dat was ook heel leuk. Nou, die zei zaterdag in het Parool, zei hij al van... Ja, de camera houdt voor mij. Ik ben gemaakt voor de televisie. Nee, maar dat is ook zo. Want ik heb hem een keer achter een camera gezien en hij maakt hele goede foto's. Nou, de volgende Alex dag werd hij eruit geflikkerd. Ja, dat bedoel ik. Maar dat is wel grappig. Ja, Alex, dat zei je wel in het Parool, maar... Ja, de camera houdt nog steeds van je, alleen zal nooit meer op je... Gericht zijn. Gericht zijn. Ja, precies. Maar wat is Eva? Lekker wijf, Jan. Dus, Jan, ja, duidelijk. En de laatste, nu we het toch over hoeren hebben, Talita van Son. Ja, meneer Tahlin, ik ben Sommige mensen die zijn zo druk met het versieren van zoons van wereldleiders. Hè? Ja, allereerst. Gaddafi was natuurlijk de man met wie elke wereldleider ook op de foto wilde. Maar die mevrouw was zo druk dat we echt geen fragmentje van haar hebben kunnen vinden. Ja, en ze mocht ook niet praten met de mond vol, hè? Precies, ja. Ze is nu weg uit Libië. Ze zat daar gevangen in een hotel met een gebroken arm. Volgens de AD lag ze eerst in coma, maar dat heeft maar heel kort geduurd. Maar in elk geval, deze mevrouw die heeft echt het beste met de wereld voor. Want terwijl ze lag te krikken voor geld met de zoon van Gaddafi... heeft ze ook aan hem gevraagd... Zorgen jullie wel goed voor de inwoners van dit land? Ah, oh, wat een lieve lief, meid. Hè? Hartstikke leuk. Nou, Florence Nightingale eigenlijk. Zo moeten de meeste termijners eigenlijk zijn, en vind je niet? En het is ook nog een vriendin van Regilio Tuur. Nou, hoe erg wil je het hebben? Wacht even, we hebben de vriendin van Regilio Tuur afgezeken? Ja. Hij pompt niet alleen haar in elkaar, maar straks ons ook als we ze doorgaan, of niet? Jan, ik ben echt niet te vinden. Nee, dat is waar. Makkelijk zat. En Friesland, jij bent ook helemaal niet herkenbaar aan dat haar van je. Oh, over de afsluitduik. Maar Talita, en dan naar links. Uber, Johan. Ja, en een beetje een viezerik. Ik ben zat. Ja, joh. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, en in de laatste echte Janne denk je van, daar moet toch wel een hele, hele grote hoofdgast zitten. En die zit er hoor. Maar joh, even opletten, onze hoofdgast vanavond was jarenlang de belangrijkste knuffelallochtoon van de PvdA. Maar ja, daar raakte hij het knuffelen zo zat dat hij besloot te kappen met die club van Jopper de Popper de Popper de P. En nu is persoonlijk medewerker van de PVV-Kamerlid Hero Brinkman. En dan hebben we het natuurlijk over de Iraans-Nederlandse politicus Ehsan Jami. Mooi gezegd, hè? Goed uitgesproken, toch? Ehsan Jami. Dat doet je goed, hè? Ja, niet slecht. Ondanks een spraakgebrek. Ja, nee, absoluut. Goeienacht. Ehsan Jami. Goeienacht. Alles goed met je? Heerlijk. Mooi, we gaan het eerste blokje van Echte Jan even het nieuws doornemen. Dus ik weet niet of je de laatste tijd het nieuws hebt bekeken. Yes. Nou, dan kunnen we beginnen. Dat doen we, Iran. Libië, zeg het maar. Wat is er daar? Ja, die... oplossen. Oh, ja. Oplossen. Ja, PVV. Is er nog nieuws uit Tripoli? Wat vind je er nou van dat we zoveel geld pompen in het bevrijden van Libië? Ah, goed, kijk, dat soort... laten we wezen. Kijk, Tripoli is natuurlijk ook een dossier wat ook in de Tweede Kamer is besproken. Ja. Dat doet de woordvoering hier op Brinkman. En ik vind het ook wel niet netjes dat je dat niet in de spaken gaat rijden. Dus ik vind het wel belangrijk dat we zuiver te houden. En mijn mening daarover, omtrent daarvoor, is de standpunt van de PVV wat dat betreft. Ja, hallo. Vertel het even. Op Twitter heb je wat grotere waffelen, moet ik eerlijk zeggen. Want het is belachelijk dat de NAVO daar bom aan het gooien is. Ja, ik vind dat wil ik nog even... Daar wil ik nog even eens toevoegen. Mooi. Dus in de algemene zin, in algemene termen... Dat ging over niet zozeer over Libië, maar meer over... Bijvoorbeeld de volgende landen als Iran. Sorry. Wat is er? Nou, even een momentje. Je was toch weg bij de PvdA? Ja. Je bent een beetje aan het konkelen. Nee, helemaal niet. Nee, maar wat wel is, nou, dan meen ik wel serieus. Ik vind het belangrijk dat wanneer een NAVO een mandaat heeft van de VN in artikel, wat was het nou, 1973 uit mijn hoofd, de resolutie. Ja, dat is een prachtig wijnjaar trouwens. Toen was jij min 12. Nee, maar dat het wel belangrijk is dat het ook daarna gehandeld wordt. En dat is niet gebeurd. En ik vind het jammer, want de volgende keer als de walkelijke regime in Iran bijvoorbeeld haar burgers gaat bombarderen, dan zal de VN, Veiligheidsraad, nooit meer mandaat geven voor bescherming van de burgers in dat geval. Maar is het ook niet een beetje, want ik hoor nou al, je bent echt een politicus, zeg ik ook al. Maar is het niet ook een beetje zo dat wij nu heel erg Libië aan het bevrijden zijn en dan gaan alle GroenLinks-meisjes met bloemen in de haren dansen en zeggen, democratie en vrouwenrechten en alle kamelen en eigen auto en joe, yeah. Maar er komt natuurlijk helemaal niks van terecht. Dat weten we niet. Nou, jij almo, dan komt er gewoon een moslimbroederschapje en die knecht hele pleurzooi, toch? Ja, maar het is wel zo dat ieder land natuurlijk een leider verdient, leider krijgt die het verdient. Ja, dankjewel, Mark Rutte. Ja, we hebben ook Balkenende hier 84 jaar gehad. Ja, en drie keer gekozen, hè? Ik bedoel, laten we het wezen. Nou, niet gekozen, hè? Zo werkt het hier niet. We zijn niet Libië. Nee, maar alle gekken. Wat was dat? Ja, dat was een lach. Je gaat hier geen geiten na zitten doen, hè? Nee, dat ga ik wel niet eens beginnen. Maar wat? Hey, maar je kwam echt binnen met een vrouw. Maar dit lachje. Ik weet nee, het niet, dat gaan we niet doen. Deze kaart gaan we niet spelen. Nee. Dat had je in blok 3 bedacht. Ja, nu moet ik het niet gaan spelen. Ja. Maar laten we even eerlijk zijn. Nou, Libië, daar wil je geen flikker over vertellen. Wat geen flikker, dan zie je wel. Je doet het zelf ook, man. Dan begin je alweer. Dan gaan we weer. Kom daar nooit overigens vanaf, trouwens. Nee, meid, maar dat maakt hem niet uit. Hey, Koenloes, daar gingen we dus politieagenten opleiden. Want jullie worden ook hartstikke hard gereden. En de rode stoplicht, daar de boel. En toen zeiden de meisjes van GroenLinks, ja, het mag allemaal wel, maar geen oorlog voeren. Ondanks dat er oorlog is, maar dat mag niemand. En nu mag het dus toch? Ze gaan oorlog voeren. Daarom ben ik wel benieuwd wat nu Jolande Sap gaat doen. Ja, we moeten het natuurlijk nu hebben over de geloofwaardigheid van GroenLinks. Maar dat wordt een beetje lastig, hè? Dat is al helemaal lastig. Dat kan toch in één zin, of niet? Ja, ongeloofwaardig. Ongeloofwaardig. Dat is één woord. Absoluut. Jan, wij zijn het eens met de PVV-standpunt, denk ik. Dat werd een keer tijd, Jan, dat jij een keer eens was met een partij, zeg. Jij bent een beetje anarchistisch. Heb je ook weer gelijk. Ja, je hebt gelijk. Hé, wat ga jij nu doen, Jan? Niet qua werk, hoor, dat interesseert helemaal niemand. Maar eigenlijk, welk onderwerp ga je nu behandelen? Ja, die mevrouw Verven natuurlijk. Ja, precies, want daar wist ik namelijk niks van. Dus ik vind het wel lekker dat jij dat doet dan. Heb jij het een beetje gevolgd? Ja. En? Ja, van de Schiedamse parkdiefstal. De Schiedamse parkdiefstal. Ja, ik kon nog geen PV-standpunt omtrent hiervan, want dat doet de woordvoerder. Nee, zeg gewoon wat je er als mens van vindt. Als persoon, ja, schandalig natuurlijk. Ik bedoel, het is. En wat gebeurt er nou in een land als Nederland met zo'n mevrouw? Hoe lang duurt het voor ze weer keurig een baantje krijgt? Twee weken. Twee weken? Hoe ja, kan maar dat in die twee worden weken worden wel een half jaar loon overgemaakt. Met gemak. Met geld. Ja. Het is de Old Boys of Old Girls Network. Dus ik weet niet waar zij in gaat roeren. Maar, girls, denk ik. Ja, in dat geval wel. Ja. Dus het is dat wat dat betreft is één groot kliek. Maar vind je wel dat ze wachtgeld moet krijgen of niet? Ja, lastig. Nou, ja of nee? Lastig. Ja, nee, maar in die zin, kijk, de wetgeving met de staat erin. Uitspraak, Jan, gaat gebeuren, let op. Even stil, Jan. Komt-ie. Nee, ik persoonlijk vind van niet. Geen daggeld? Nee, okay, omdat hier fraude is gepleegd. Precies. Misdrijf bedoel je eigenlijk? Fraude of niet? Ja, misdrijf, fraude, ja. Nou. Nou, stel nou dat mevrouw Verver een Europarlementariër was. En ze zou met niet 4, maar 40 biertjes op in de auto zijn betrapt. Bij het veroorzaken van een botsing. Zou ze dan recht hebben op wachtgeld? Ha, ik weet waar je op doet. Waarom? Meen je dat nou? Gooi hem maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven, maar Esham Jami, en ik spreek dat heel goed uit. Die vertelt Jami, net. Jami, Jan. Shit. Jami. Gooi hem overnieuw. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet geloven, maar Esham Jami. Heel goed. Dank je wel. Zo is het. Nou, weet ik al niet eens meer wat ik wilde vertellen, joh. Waarom? Hij begreep het. Oh ja, hij begreep het. Dat ik het over Van der Stoep had. Ja, het over Van der Stoep. Ja. Maar geef eens antwoord. Want volgens mij, ik zag een prachtige valk al uitkomen. Goed, hè? Je staat op dit moment op een paar twijgjes en je sodomie er toch in een put. Nou, vertel maar, hoor. Ja, ik ga daar niet over, dat is duidelijk. Nee, maar over mevrouw Verven ga je ook niet. Nee, maar dat was het dus een persoonlijk standpunt, wat ik al zei. Ja, dat maar gaat van over Van der Stoep mag dat ook. Ja, dat vertel ik ook. Kijk, waar mij om gaat, is dat er daar als dat inderdaad het rapport zegt wat het inderdaad is en een misdrijf is. En volgens mij gingen ze niet dinsdag over debatteren met elkaar. Inderdaad. Maar Schiedam wordt toch nog een debat daarover gevoerd. Dus ik was nog aan het rijden in Den Haag. Heel hard, met heel veel drank, tegen een heel andere auto aan. Ja. Wat is daar jouw persoonlijk standpunt aan? Mijn persoonlijk standpunt is dat ik het verschrikkelijk vind van Daniel van der Stoep. Oké. En even wachten, maar je vindt het toch ook wel verschrikkelijk dat je maar zo op achter het stuur gaat zitten? Want hij rijdt nu tegen een geparkeerde auto aan, maar de volgende keer is het een kind of een hond. Het is niet verstandig, maar hij heeft toch ook zijn, conclusie getrokken. Ja, dat vind ik heel knap. Consequenties aan verbonden. Ik vond het wel heel knap om binnen 24 uur te zeggen, misschien was hij nog dronken. Daar zie ik een zekere GroenLinks parlementariër niet doen. Wie? Wie? Ja. Ja? Ja. Ja. Weet jij het, Jan? Ik denk jullie dat het gaat wel over... Jullie weten wel. Mariko! Oh, heeft hij ook dronken tegen een andere auto aangezet? Nee, dat niet zover ik weet. Maar wel, waar het om gaat is dat je integriteit houdt. Je hebt gelijk. Daarom. Ja, je maar goed, gelijk ook. Zoals Verve dus geen recht zou hebben volgens jouw persoonlijk standpunt op wachtgeld, heeft Van der Stoep dat ook niet. En zou Peter staan. Nou, maar dat heb ik niet gezegd. Nee, ik maar dat was ook een vraag. Ja, nee, maar dat heb ik ook niet. Dus Verve geen wachtgeld en Van der Stoep wel. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik zeg wat ik wel vind. Hij zegt gewoon niks. Wat ik zeg is dat dat persoonlijke afweging is van een persoon die dat zelf moet maken. Op een gegeven moment. Ah. Dus jouw persoonlijke mening is dat iedereen het maar zelf moet weten. Ja, behalve mevrouw Verver. Nee, dat zeg, voor mijn standpunt ten aanzien van mevrouw Verver, dan zeg ik, nou luister, ik denk van niet. Maar als het gaat om andere mensen, wie het ook is, of mevrouw Peters, ik vind dat een persoonlijke afweging is van een persoon die dat moet maken op een gegeven moment. Kijk, het is wettelijk zo geregeld dat het naar eenmaal hoort. Ja. Dus, maar je mag ook fatsoen hebben en zeggen, laat maar zitten, ik ga werken voor mijn geld. Toch? Maar laten we wezen, hè. Dit is serieus. Kijk, PVV'ers hebben dat, en dat is heel bizar. Die hebben op arbeidsmarkt wat dat betreft wat lastiger dan gemiddeld GroenLinks'er of een welke andere partij dan. Maar die krijgen geen baantje. Het is niet zo dat een van een graai cultuur is waar je op een gegeven moment zegt van joh, hey, Old Boys Network, van joh, kom naar mij toe en we geven je daar weer een commissariaat of wat dan ook. Ja, ja, begrijp ik. Hey, maar je zegt net, het is een privé... Ja, goed punt. Ja, heel goed punt. Goed punt. Ja. Goed hoor. Goed punt. Stel nou, hè. Want we zijn toch lekker GroenLinks aan het afpissen, dus waarom laten we niet gewoon lekker verder gaan? Stel nou dat Mariko Peters niet alleen kindjes had opgevoed. Stel nou dat ze niet alleen maar haar vriendje heeft bevoordeeld met een subsidietje. Maar stel nou dat zij bezopen in een auto rondrijdt. Wat zou je er nou van vinden als ze dat zou doen? Behalve dan, dat is een privé dingetje. Want toen zei ze, het gaat over die ontvoeringen van die kinderen. En dat ik met die kerel heb liggen wip in Koen of in Afghanistan, waar was dat? Dan zegt ze, dat is een privé dingetje. Nou, dan hoor ik jou toch ook zeggen van, flikker even op met je privé dingetje. Want je bent een politicus. En als je als politicus je niet gedraagt, ja, dan kom je onder het vergrootglas. Want dan heb je zelf voor gekozen. En van de stoepen de poepen de P met zijn 15 bier in zijn mik ook. Dus dan mag jij daar een mening over hebben. Tuurlijk, maar ik ga hier niet een voormalig collega of een zeker een collega nog steeds een afzeiken hier. Nou ja, waarom niet? Ik bedoel, ik vind dat wat hij gedaan heeft verschrikkelijk. En hij heeft daar consequenties uit getrokken. En daarbij, nogmaals, ik zou willen dat meer mensen dat lef en integriteit hadden om dat te doen. Zeker weten. Eens. Ik vind eens, ook dat eens. Meer mensen hun collega's niet moeten afzeiken. Wat vind jij, kale glimdoor? Lelijke brullaap. Godverdomme, met die ronde kabouterkop van je rare... Met je bunkershirtjes. En dat kapsel, Roos. Kom op. Je hebt 3 maanden op je reet gezeten. Geen flikker gedaan deze zomer. Flikker, dat zou je had een keer doen. Naar de kapper kunnen gaan, dat of niet? Dat flikkerverhaal, dat moet je en die bril heb ik ook al 100 jaar geleden gezegd. Dan moet je mij kappen, Jan. Volgens mij iedereen even, heeft zo'n bril. We gaan even iets anders doen, ja. Ja. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, dat was niet nodig, Jan. Nou, je moet je wel gelijk in, Jan. Dus? Sorry. Graag gedaan. Wat wou jij zeggen? Excuses mee. Geen probleem. Van hier de Tokio. Okay. De tyfus, ja. Waar hebben we het over? Over Pieter Buren. Dat was een kerk, een botanische tuin en een molen. Dat was dus eigenlijk helemaal niks. Tot er in 1971 iemand kwam en die daar een zeehondencrash bevestigde. En sindsdien is hij het gezicht van de zwemmende bontjassen. Leni het Hart. Goedenavond, Leni. Hallo. Hoe is het nou? Ja, druk. Hoe is het nou met de zeehonden? Ja, nou, ja, wij zien het resultaat van wat er eigenlijk alles rondom de zeehond gebeurt. En daar word je niet zo blij van. Oh. We hebben, ik dacht vanaf 1 januari tot nu al meer dan 400 zeehonden binnengekregen. Leni, het gaat er goed. Dat zijn er veel te veel. Maar eerst even wat anders. Jij was toch met pensioen? Dat was ons beloofd. Ik ga nooit met pensioen. Oh. Waarom niet? Nou, omdat je gewoon altijd door moet blijven werken. Dat is veel gezonder. Oh. En dat doe ik ook. Ik word alleen geen directeur meer, maar ik blijf gewoon werken. Gratis. Okay. Ja, tuurlijk. Hey, mevrouw van het Hart, of het Hart heet het, niet zonder van. Ik was laatst op een bootje in de Waddenzee. En toen struikelden we over die pleurisbeesten. Ja, prachtig, hè? Ja, maar u zegt, nee, dat gaat helemaal niet goed. Maar dat stikt van het getijzen. Weet je wel dat hoeveelheden, hè, de kwantiteit is wat anders dan de kwaliteit. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen mevrouw. Goed. Maar welke kan je nou het best hebben voor een bontjas? De mannetjes of de vrouwtjes? Ja, leuk. Nee, vind ik niet leuk, Jan. Dat moet je niet doen. Sorry. Ja, het is de laatste uitzending, mevrouw van het hart. Dus we proberen grappig te zijn. Lukt niet altijd. Van het hart, maar kom uit je het hart. Kom uit je het hart. Nee, niet kom uit je het hart, Jan. Kom op, zo hebben we toch ook opgetikt. Doe niet zo vervelend tegen die mevrouw. Ja, je hebt gelijk ook. Ja. Mevrouw het hart. Ik vind zeehonden toch een beetje een raar product van de natuur. Vindt u niet? Ja, dat zijn wij ook. Nee, nou, ik ben redelijk perfect. Maar wat is een zeehond nou eigenlijk? Het is eigenlijk een maf dier, hè? Ja, er zijn zoveel maffe dieren en een zeehond is prachtig. En kan hij blaffen eigenlijk? Blaft een zeehond? Een zeehond blaft niet, een zeeleeuw wel. Oh, een zeeleeuw wel. Zeeleeuwen over een foutje van de natuur. Want je zou verwachten dat een zeeleeuw zou brullen. En ja, een zeehond zou blaffen. Ja. En dat is allemaal door elkaar gehaald. En weet je wie erachter zit? God. Nee, ik zou het niet weten. God. Mooi. Mevrouw het hart, we gaan een spelletje met u doen. Dat heet Echte Jan of Johan. Dan gaan we kijken of u een echte Jan bent of een Johan. Ik zal het u even uitleggen. Een echte Jan, dan bent u een fantastisch mens. En een Johan, ja, dan zeg maar wat minder. 20 keuzevragen, kunt 5 punten per vraag scoren. En dan gaan we het gewoon voor optellen. En dan, dan kunt u een enige echte Jan het t-shirt winnen. Bent u er nog? Ja, ik luister hoor. Oh. Het is een of-of, dus ja, daar gaat hij. Kies je tussen het een of het ander. En ja, dat is... Het gaat lukken. Ecomare of Leni het hart? Geen een van tweeën. Hé, gooi die scoop er maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven, maar Leni het hart heeft hetzelfde lachje als Eem Sam Yami. Hoor je dat? Ja, ik hoor hem ook. Ongelooflijk. Voetbal of wat lopen? Voetballen. Oh. Uitzetten of de natuur zijn werk laten doen? Nou, uitzetten gebruiken wij niet. Wij zeggen vrij laten. Oh ja. Dus de natuur zijn werk laten doen dan maar, hè? Nee, vrij laten. Oh, vrij laten. Oh, ja. Okay. Ja, die past er niet bij. Maar we zijn vandaag helemaal tot D66 verwoorden. Okay. Dus verzin er maar lekker wat bij. Noord-Holland of Friesland? Friesland. Bond of nep? Nep. Partij van de Dieren of GroenLinks? De zeehond is niet politiek. Ik kies... We hebben toch geen zeehond aan de telefoon? Ja, maar ik speel voor zeehond. Hè? Ah, oh, ja. Oh, ja. Nou, laat ze horen dan. Die kiest die heel veel voor dieren doen. En de PVV doet heel veel voor dieren. Ah, wat u denkt misschien wat zit er voor ruisen op radio. Maar dat was meneer Jami, die was aan het lachen. Nee, maar dat is heel goed. Want de PVV doet heel veel voor dieren. Maar wij vroegen PVDD. We hadden het over de Partij van de Dieren, niet over de PVV. Oh, ik dacht dat je het over de PVV had. Nee, maar zo goed. Maar als het gaat om PVV of GroenLinks, kiest u ook PVV? Als ik kies voor de zeehond. Ik kies voor de zeehond. Nou, dat is goed. Dan ga ik de volgende vragen. Florence Nightingale of de zeehond? De zeehond. Sylvia Witteman of de zeehond? Wie? Sylvia? Witteman of de zeehond? Oeh, als ik nou even niet weet wie Sylvia Witteman is. Nee, dat weet bijna niemand. Oké. Okay. Columniste van de Volkskrant. Ja, die verzint alles bij elkaar. Oh ja, ik lees de NRC. Oh, ja, terecht. Ja. Maar dus Sylvia Witteman of de zeehond? De zeehond. Ze lijken wel op elkaar trouwens. Oké, wat gezellig. Goed. Tijd of de zeehond? Wie zeg je? Tijd of de zeehond? Tijd of de zeehond? Ja. De zeehond. De zeehond of tv kijken? Als de zeehond gaat voor. Feyenoord of... Feyenoord. Of de zeehond. Ik ben voor de Feyenoord. U verkiest de Feyenoord. Ja, terecht. Ja. Boven de zeehond? Nee, ik ben Feyenoord-fan. Oh. Heel goed, Leni. Ja, ik ben ook zelfs supporterlid of zo. Ja. Supporterlid of zo. Aandeelhouder. Vlees eten of de zeehond? Wie zeg je? Vlees eten of de zeehond? Flink eten? Vlees eten. Vlees. Oh, vlees eten. Nee, ik eet geen vlees. Ik was in Duitsland zeg, voor een weekend afgehouden. Ik heb toch een zootje dieren. We kregen daar een halve kinderboerderij per keer op je bordje. Ik werd er allemaal misselijk van. Ja, ik heb het allemaal vegetariër. Niet opgegeten. Ik heb het allemaal uitgezet. Vegetariër of vrijgelaten. Veganist? Oh, ja. Ik ben vegetariër. Okay. Geen vegan. Lowlands of Pinkpop? Oeh, wat moeilijk. Ik las net alles wat er optreedt. En dan denk ik Lowlands. Denk het ook. Als je gewoon zegt allebei niks, is het ook goed hoor. In dit geval. Oh ja, nee, ik vind het wel leuk. Ik vind die dingen wel leuk. Ik ga wel naar concerten en zo. En ook naar, maar niet naar die hele grote toestand. Ja. Lowlands en Pinkpop zijn wat kleiner, dat klopt. Kleinschalig. Ja, kleinschalige dingetjes. Even kijken, de zeehond of hetero? De zeehond. De zeehond of Suzanne Smit? Oh god, weer iemand die ik niet ken. Nee, niemand kent ze. Oh. Nee, Suzanne Smit, dat was vroeger een heks. En dat zei ik nog, een heks, maar nu schrijft ze boeken. Oh. En het was het neukertje van Peter R. de Vries. Ja. Oh, of mag ik dat niet zeggen op de radio? Sorry, Peter. Ja, een beetje rare boeken. Een beetje zweefkezerige boeken. Oh, nou, ik sta met mijn beide benen op de grond. Wel, dat dachten wij al. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Kies dus voor de zeehond. Links of de zeehond? De zeehond. Worst of de zeehond? De zeehond. Mariko Peters of de zeehond? Nou, daar heb ik wel van gehoord. Nou, dan weet ik de keuze wel. Nou, ik kies voor de zeehond. Ja, tuurlijk. De zeehond of Hessel? Hessel. Wie is Hessel? Ja, Hessel Jan, Wiegman. Kom op. He? Nee, Hessel Wiegman. Hessel ja, Wiegman? Die kent Hessel. Ja. Dat is de grote zeehondenredder van Nederland. Dat echt waar? Ja. Ja. Jij weet niks. Nee, dat klopt. Bereid je nou eens voor... Oh nee, het hoeft niet meer. Nee, hoor. Had je nou eens voorbereid? Nou, Jan, we zijn eruit. Nee, de laatste. Turken of de zeehond? Wie zeg je? Turken of de zeehond? Nou, weet je, het gaat erom... Ja, dat is lastig, hè? Nee, nou... Ik heb heel... Hebben ze eigenlijk in Turkije zeehonden? In Turkije zijn zeehonden, want ik heb daar ook gewerkt. Oeh, zijn er ook al zeehonden? Ik werk ook in Iran voor de zeehonden. Oh, en ik werk in Rusland voor de zeehonden. Oh. Dus als je vraagt dus het barst mij, van de zeehonden. Voor, gaan de mensen gaan altijd voor, toch boven de zeehond. Behalve bij Sylvia Witteman. En ik ben blij dat ik mens ben, want dan kan ik meer voor de zeehonden doen als de zeehond. Want wat de zeehond kan niet voor zichzelf vechten. En dat doe ik voor de zeehond. Nou, hartstikke goed. Mevrouw... Vijf punten, is dat genoeg, Jan? Dat is 10 punten. Oh ja, 10 punten. Is dat genoeg, Jan? Op 100? Even kijken. Wat komt eruit, Jan, denk jij? Mevrouw de Hart, ik vind het hartstikke leuk dat u... nou ja, ondanks dat het stikt van die beesten, dat u voor de zeehond opkomt. Maar ik kan u helaas niet vertellen dat u een echte Jan bent. Nee hoor, dat ben ik ook niet. Nee, dat klopt. Wij dachten al. Gewoon een Johan. Ik ben een echte zeehond. U bent een zeehond? Een echte zeehond. Een echte. Heeft u misschien bent u duizelig? Wat voor ding? Bent u duizelig? Voelt u tintelingen in de tong? Voelt u hartkloppingen? Want er gaat iets niet goed. Nee, het gaat niet goed, joh. Nee, hoor, hartstikke leuk. U bent een zeehond en ik ben een vliegtuig. En Jan Dijkgraaf... U krijgt, lees ik net van onze onvolprezen dwerg Jelmer... die ook wat weg heeft van een zeehond. U krijgt een speciaal t-shirt. Geen echte Jan, geen Johan, maar een zeehond. Ja, ik ben een zeehond, staat erop. Oh, een echte zeehond. Geweldig. Ja, zo zijn wij. Nou, mevrouw het Hart... Wij doen dat. Wij hebben nog een zo'n beetje. Oké, heb je mijn adres, hè? Ja, ja hoor, Pieter Buren. Ja, kom maar. Leni en Pieter Buren. De 737. Toch? Ja. Ik vind het helemaal geweldig. Hé, dankjewel. Mevrouw het Hart, kunt u als een zeehond dan ook even ons gedag blaffen? Ja, ik zeehond hoesten. Blaft niet, een maar, zeehond die lacht. Dus nou, daar lach heb ik het van geleerd. Oh, maar kunt u het geluid van een zeehondje? Nee, ik heb geen zeehond meer. Alle zeehonden die er nu nog zijn, die huilen. Had u ook zo'n hekel aan Siebert? Siebert. Ja, kent u dat hele nare kleine rotzeehondje? Er zijn zoveel zeehonden die Siebert heten. De kinderen houden ervan. Oh ja, ik vond een kleine indiaantje wel een feest om naar te kijken. Ik vind het wel genoeg. Ja. Oh, sorry. Mevrouw de Hart, ik dank u wel. De groet aan naar alle blafworsten. En wij zien elkaar. Ja, niet, want ze zitten op de radio. Ik krijg jullie t-shirt. Ja, zeker. Precies. Ontzettend bedankt. De groeten precies. En de mazzel. En veel succes met alle zeehonden. Ja, precies. Dag. Dag. Dag. Dag. Dat was leuk, zeg. Ja, nou, hartstikke leuk, Jan. Hè? In stijl. Weet je wat, want in Iran zijn ook zeehonden, dus je bent grootgebracht met die beesten. Wat voor geluid ze maken? Ik heb geen idee. Dit hoorde ik ook voor de eerste. Oh. Dames, ik ben echt... We gaan het toch niet weer verzinnen. Ja, vorige week nieuws uit Tripoli en nu de zeehonden houden het toch schouw op. Maar wel in de zeehonden knuppelen, daar ben ik wel tegen. Persoonlijk? We gaan hier toch niet opeens een mening ventileren, Jamie? Jan, hou dat vast, die mening. We vinden ze vanavond met de absolute muziekfavorieten van Jan en mij. Maar eerst draaien we nog wat mopjes uit de suggestielijst van onze hoofdgast. En dit is volgens de bezoekers van echtejan.nl de nummer 3. Ja, je moet dus zeg maar stoppen voordat ze begint met zingen. Houd toch je smoel, man. Oh, je hebt gelijk. Gaan we weer 2 minuten erheen lullen? Leuk, 2,5 minuten verpleegstersmuziek. Found a girl in your married now. That your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that that you be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised. Ja, we gooien maar uit. Muziek. Alle biedekunstokjes kunnen uit, alle witte klompen kunnen uit. God, oh god, oh god. Hoe vaak draaien we die plaat van die verpleegersmuziek? Deze hebben we al een keer of drie gehad. Het is toch niet te geloven. Bijna net zo vaak als Johnny Cash. Oh, ik kan dit uit. Yes, ik krijg ja, we nodigen ze zelf uit, hè, die mensen die met dit soort muziek komen. Jan, één momentje. Ik moet even een paar mensen weer wakker roepen. Oké. Okay. Journalisten in het land, en voornamelijk die van het ANP, wakker worden. Hallo, stoffige mensen van het ANP, wakker worden. NOS Journaal, wakker worden. Hallo, wakker worden. NOS Radio, wakker worden. Ja, er is een nieuws uit Tripoli dan. Er is nieuws uit Tripoli. De, hoe heet die snollebak die terugkomt? Van Zon. Ja, die komt dus terug. Maar dat is het niet. Nee. We hebben hier Esam Jami in de show zitten. Ah, goed gezegd. En niet voor niks. Ah, die naam die begin ik zo langzaam te kennen. We hebben nieuws. Nee, maar echt. We hebben, ja. Dus in, we hebben dus 52 uitzendingen gehad. 53. Oh ja, 52 gehad. 52 gehad. Ja. Ja, dank je wel. Nul scoops. Nul echte scoops. Echt ja. Helemaal niks. Op een gegeven moment, dat weet jij misschien... We hadden Hero Brinkman, hè? Hadden we een scoopje. Ja, er was een scoopje. Jij gaat morgen naar... Afghanistan. Ja, Hero. Zijn, en toen de defensie-reisje had je verpest. Dat was leuk. Maar er was geen scoop. Maar, en Emil Ratenband, die was voor Osama Bin Laden. Oh, dat had hij al geroepen. Maar het was ook opeens een scoop. Maar ze pikten het allemaal op. Volgens mij lul ik door de tijd van een scoop heen. Ja, zo cool. Oké, iedereen klaar. Bloknootjes pakken. Hè, dan komt hij. Jezus. En niet er doorheen praten, want ze moeten hem straks afspelen in het nieuws. Jezus, jongens. Start maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, Esam Jami is hier onze hoofdgast. En hij heeft nieuws. En niet er doorheen praten, Jan, want ze moeten dit verknippen voor het nieuws. Oh, moet ik het nu zeggen? Oké, ik verlaat de PVV en de Tweede Kamer. Gooi maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Esam Jami, die verlaat de PVV en de Tweede Kamer. Jan, jij mag de eerste W die je hebt geleerd op de school van journalistiek uitspreken. En dat is de... Waarom? Nee, ik wil maar toch echt wat meer focussen op mijn studie. Ik heb jaarlang zowel Tweede Kamer gedaan als beleidsadviseur als studie. En ik ben iemand die graag dingen goed wil doen. Ik bedoel, of je doet, het is niet half goed, of je doet iets heel goed, of je doet iets niet goed. En ik heb een jaar lang, was ik 3 dagen in de Tweede Kamer en 2 dagen op mijn universiteit. En je mist toch wel dingen in de Tweede Kamer op een gegeven moment als je 2 dagen niet bent. En dan moet je opnieuw dat weer gaan inhalen, noem het maar op. Nou, ik heb naar mijn beste geweten en beste manier, tot zover ik weet, gefunctioneerd, geprobeerd te functioneren in ieder geval in de Tweede Kamer. En gestudeerd. Maar laten we wezen, in de universiteit is ook niet makkie. Eigenlijk zeg je hierdoor. Ja, prutsen een jaar lang. Nee, maar het is. Nou, dat was heel hard werken. Dat is geen grapje. Vind je het even goed als ik even een stukje journalistiek ga beoefenen? Ja, zullen we het gaan doen? Ja. Beste meneer Jami, u kletst volledig uit de nek. Nou, niet dat u weggaat, maar dat ophangen aan uw studie, dat is gelul. Waarom? Ja, je bent politicus, je wil politicus zijn, je zit in de Tweede Kamer. Waarom ga je daar weg? Voor een studie, die heb je niet nodig. Nee, maar het is wel waar. Ik bedoel, kijk, op een gegeven moment... Nee, er zit hier wel iets meer achter. Nou, we doen het over, Jan. Ik kan het ook. Gelul! Nee, maar... Eerst zit je bij de Partij van de Arbeid. Dan maak je, nadat je echt nog nat achter de oren bent qua gemeenteraadslid in Leidschendam, vertrek je om de lijst Jami te beginnen. Vervolgens stap je over naar de PVV. Je bent gewoon een politieke jobhopper? Nou, dat valt heel erg mee, want nee. Ik was op een gegeven moment... Ik was nog niet uitgepraat. Waarom ga je weg? Kijk. En niet dat gelul van die studie. Want... Nee, maar dat wil ik dus uitleggen. Nee, maar dat ga ik dus uitleggen. Op een gegeven moment was, jullie weten dat toch, in 2010 was ik op een gegeven moment door Geert Wilders aangekondigd als mogelijk kandidaat voor de Tweede Kamer. Ja, als het talent. Ja, nou ja, dank jullie wel. Maar het gaat erom... Dat zei hij. Dat is een citaat. Dank je wel, Geert Wilders. Dat is een standpunt van de partij. Juist. Ja. Dus jullie vinden dat niet zo? Okay. Nou, ik vind dat je een grote prutser bent. Nee. Want je staat namelijk op het punt om door te breken als talent. En wat zeg je? Ik ga mijn school afmaken. Nee, maar weet je waarom? Op een gegeven moment heb ik ook de keuze gemaakt voor studie toen. Daarom ben ik ook niet de Kamer ingegaan. Om dat toch even af te maken. Ik vind het belangrijk. Je moet wel papier hebben. En ik vind ook geen stijl. Even wachten. Jan Roos. Ja? Jij bent een ster. Oh, dank je. Wat voor diploma's heb jij allemaal? Ik heb om te beginnen een veterstrikdiploma. Maar die kreeg je gratis hoor, bij de peuterschool. Hoeft hij geen flink voor te doen, want ik had namelijk klittenbandschoenen. Zwemmen? 4 zwemdiploma's. En? Mitchell-Kopf kampioen van Bergen. Dat dacht ik dan wel, jongen, nog steeds. Alle diploma's van Jan Roos genoemd. Maar Jan Roos is een talent, hè? We gaan niet schelden, hè, Jan? Nee, maar straks zit ik ook weer op school. Het is echt grote bullshit. Nee, maar heb je ruzie met Hero Brinkman? Nee, totaal niet. Er valt heel erg moeilijk samen te werken met Hero Brinkman. Dat is algemeen bekend. En jij bent zijn vaste medewerker. Heb je ruzie met hem? Nee, natuurlijk niet. Maar je Hero... Nee, want kijk, Hero is een ontzettend fijne man. Ik kan ontzettend fijn met hem samenwerken. We hebben ontzettend veel gelachen ook, maar ook hard gewerkt. En ik ken Hero natuurlijk al veel langer, hè, voordat ik de Kamer inging. We kennen elkaar toen ook nog voordat natuurlijk de hele gebeuren. Kijk eens. Hey. Gozer. Ja, ik stop ermee. Ja. We hebben 1-0-1. Jan! Kom hier open! Ja! Jezus, jongens. Eindelijk na een jaar. We zijn echte journalisten geworden. Nou, bedankt. Bedankt, Johnny. Nou, de groeten. We gaan vanaf nu plaatjes draaien. Hey, Jan. Kom. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne luisteraar. Het is niet te geloven. Ja, de reden is eigenlijk een beetje lullig. Maar het maakt niet uit. We hebben een scoop. 101, echte Janne. Laatste uitzending. Esjan Jami vertrekt bij de PVV. Heren, even om de feestvreugde. We hebben zijn wel een bronvermelding gedaan. Even kijken. Teletext. Ja, je bent nieuws, hè? Niet te geloven. Kom op. Nou, dat is niet de wauw dat jullie dat gaan checken. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, echte Janne. We worden nog genoemd ook, Jan. We worden beroemd, jongen. Jan Roos ging daarna verder met journalistieke vragen. En wordt vervolgd, staat er. Oh ja, hij gaat straks de echte reden kenbaar maken. Ja. Nou, dat gaan we dan nu doen. Geert is een goede, bekende tot vriend van jou, hè? Absoluut. En jij kwam naar Geert toe. En Geert zei, hey, Jan, hoe is het? Hey, Geert, goed man, met jou. Ja, lekker, leuk. Nou, even gezellig babbelen. Zeg Geert, wat kom je eigenlijk doen? Zeg je, ik stop ermee, want ik ga naar school. En wat zei Geert toen? Ik heb het niet. Kijk, wat ik bespreek en wat ik niet bespreek, ga ik niet hier kenbaar maken. Oh. Maar wat belangrijk is, heren, maar echt serieus, ik wil het wel mij even vermelden, want het is wel een interessant punt. Maar nu even. Oké. Hoe ging het in zijn werk? Als ik dat mag zeggen. Ja. En dan ben ik. Ik heb op een gegeven moment, zeg maar, het afgelopen jaar, heb ik 15 punten gemist bij mijn universiteit, alleen vanwege het feit dat ik niet aanwezig was. Nou, vriend, maar nu grijp ik in. Ik heb 2 zoons en de beste heeft 16 punten gemist. Dus waar hebben we het nou over? En die zaten niet bij de PVV. Maar, Jan, en als dat wel zo doen, zou ik hun benen breken. Ja, maar Jan, het was alleen omdat ik niet aanwezig was. Dus ik heb die tentamens wel gehaald. Ik denk dat het bij hun ook zo was, dat het daardoor kwam. Meneer Jami, mag ik even wat vragen? Ja. Net zei je, toen we in een stukje VVD-parelketting afzeiken zaten, van ja, maar wij, PVV'ers, kunnen heel moeilijk aan een baan komen, omdat we stempel PVV op ons reet dragen. Jij gaat nu een studie doen. Denk je dat jij ooit een baantje kan krijgen? Ik zeg, no. Dus de enige kans op een goed betaalde baan, die flikken je nu weg. Voor een paar studiepunten. Wie zegt dat ik... Wat ik nu zeg is dat ik wegga. En kijk, de toekomst is onbekend, dat weten we allen. Ja, dat is waar. Daarom. En nou, waar... voor jou niet trouwens. Voor mij niet, nee. Maar wat wel feit is... Die rot gewoon naar Eester. Nee, maar wat wel feit is, en dat is, kijk... het is inderdaad waar dat PV'ers een stigma, onterechte stigma hebben in Nederland. Ondanks de 1,5 miljoen mensen. Dat op een gegeven moment denkt dat, nou ja, je kent het. Welk stigma dan? Nou ja, dat valse stigma van, ja, dat gekke ideeën van jou, racisten. Jullie kennen het wel, hele mantra. Nee. Ja, dat is niet wat je bedoelt. Ja, die domme mantra van racisten, fascisten, weet ik het altijd. Ja, brievenbuspissers, dronkenrijers. Nee, maar ik bedoel, gekke dingen worden in de media, met name de linksmedia, werd het wel geslingerd. En daar erg ik me kapot aan. Linkse media, daar heb je op dit moment even geen last van, want wij zijn partijloos, toch Jan? Ja, wij zijn objectieve journalisten. Wij zijn links nog rechts en zeker niet recht door zee. Onafhankelijk, objectief. En objectief, wat was dat ook alweer? Nou, dat je zegt van een integer verhaal van Mariko Peters. Nee, maar we gaan even nog. Ik wil even de reden. Want bij de NOS die zit zich helemaal rot te zoeken naar om straks te laten horen in het radiojournaal van. En Esam Jami die vertrekt bij de PVV. Zij is zojuist in echte Jan Roos. En dan start ze een bandje in en zeggen ze: ja, ik ga naar school. Ja, school, het is universiteit, hè? Ja, dat is gewoon een school. Ja, maar, nou, ik heb mensen die academisch. Zit er nu achter academisch, nou man. Nee, maar het is niet. Maar ik ga niet terug naar de banken van middelbare school of zo. Wat voor studie doe je dan? Bestuurskunde. Nou, hou nou toch op, man. Nee, je zit in het hart van de parlementaire democratie te werken. En wat ga je doen? Je gaat even de theorie erbij leren. Kom nou toch op. Dat is ook hartstikke leuk. En was ook instant leerzaam. Ja. Wat ga je doen als je die studie hebt afgerond, meneer Jami? Nee, maar wat jij zei, Jan Roos, en dat is waar. Nee, maar wat jij zei, ja, wat ga ik hierna doen? En ook dat gewoon geen jij, kans die is. Scholieren tegenwoordig. Oh, moet ik u zeggen? Nou, tegen Jan Roos, moet je kijken, die innamen. Ik krijg even lekker de tieten. Ik dacht dat we tuteren. Okay. Ja, tuurlijk, maar, joh. Nee, tuurlijk, joh. Doe maar lekker, gelukkig. Nee, maar hier is mijn punt. Kijk, wat je zei, je hebt wel gelijk. Ik bedoel, ik maak me best wel zorgen over de toekomst. Is dat ook een van de redenen dat je nu al weggaat bij de PVV? Nee, totaal niet. Maar wat wel is... Nee, als jij je zorgen maakt van, ik wil van het stempel maar af. Één ding je bent wel. Nu nog assistent. Straks zit je in die kamer. Daarom, maar dat wil ik wel één ding hier zeggen. Is dat ook een reden? Nou, wat de reden... Nou, niet de reden, maar wat wel een is... Een redentje. Nee, ook niet. Maar een bijreden. Nee, iets een heel klein ietsiepietsie. Nee, maar wat wel is dat ik wel gemerkt heb dat in de academische wereld, en ik wil het algemeen houden omdat ik niet het teentje van sommige hoogleraar wil trappen. Dat zijn we al gewend dat jij het vanavond algemeen wil houden. Daarom. Maar sommige in de academische wereld wordt neergekeken aan PVV. En mensen wisten dat bij mij in de universiteit in ieder geval dat ik PVV ben. Ja. En daar is niet altijd mee, hoe zou ik het zeggen, correct mee omgegaan met mij. Nee. En ik heb daar tal van voorbeelden van. Ook punten door misgelopen, bedoel je, of niet? Nee, niet zozeer. Maar ik, nou, een beetje wel. Er zijn incidenten gebeurd op een gegeven moment... waarbij andere studenten bij waren, die ook getuigen zijn... wat mij gewoon gezegd is van ja, bijvoorbeeld... Hè, ik mocht niet... we hadden een onderzoek moeten doen, heel kort jongens. We moesten onderzoek doen naar het ministerie van Onderwijs. Ik mocht niet met de ambtenaren praten. En ik werd geroepen door. Ik werd geroepen om naar de decaan te komen. En er was nog een hoogleraar bij. Wat mij verteld werd van ja, wij hebben liever niet dat jij meegaat naar het ministerie van Onderwijs. Hoezo niet? Ja, ambtenaren voelen zich ongemakkelijk. Zeg je nou eigenlijk dat je als PVV-medewerker, want dat was je, gediscrimineerd wordt tijdens je studie? Ik vind het grote woorden, maar het lijkt. Ja, gewoon even ja, een keer, nee, man. Jezus. Maar het zijn grote woorden. Hoe wou je het dan noemen? Ik wil. Beroepsverbod krijgt? Nee, hij wordt tegengewerkt. Oké, meneer Jami. We zijn er. Is een van de redenen dat u ben weggaat... Ben zo moeilijk? Echt serieus met antwoorden? Het is echt niet te hard in. Oh. Nou. We dachten, die gozer gaat even leuk vertellen. Je bent staatloos burger. Staatloos burger. Baanloos burger. Nee, gewoon leerling. Je, zeggen, leerling je bent helemaal niks. Student. Bestuurskunde leerling. Ben je trouwens al weg bij de PVV? Zeg maar, ik ga volgende week weg. 1 september. Krijg je trouwens een afscheidscadeautje? Een leuke... Nou, afscheidscadeau zijn de lieve collega's allemaal. Geen huzarensalade in een handdrukkie? Nee. Jezus, wat een koude club zeg. Ik denk het ook, dat een koude club. Nee, maar club dat hoeft toch ook niet? Ik bedoel, maar wat ik wel belangrijk vind is hier wat hierna. Dat is natuurlijk ja, ook... Ja, precies. En daar was, ik wil nog steeds namelijk de reden horen. Is het misschien zo, meneer Jami, dat jij denkt, ik moet nu weg, want dan heb ik een betere toekomst straks. Is het een vlucht? En dat wil niet zeggen dat het goed is dat... PVV'ers of assistent PVV'ers gedemoniseerd wordt. Maar is dat toch ook een reden dat je het gevoel hebt... dat je misschien je toekomst wel verkloot door erbij te blijven? Dat is heel ernstig hoor, als dat zo is. Dat meen ik serieus. Ja, dat weet ik. Maar, ja, maar is laten dat we wezen, elke werkgever die binnenkort dus over een jaar of twee... mijn naam gaat googlen, want dat doen ze allemaal tegenwoordig. Doen ze altijd. Ja. Wat maakt het uit dat ik wel of niet ben? Het maakt niet meer uit. Dus ik had nu 10 jaar nog bij kunnen blijven... of ik had een maand kunnen bijblijven. Dus je had het beter niet kunnen doen? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat maakt het niet. Dat is totaal irrelevant. Ik heb een hele goede vraag. Meneer Jami, u was het grote politieke talent van de PVV. Jij. Zeg ik u? Ja, we gaan gewoon. Oh, jij. Oh. Ja, jij was dus het grote politieke talent van de PVV. Geert Wilders heeft jou binnengehaald. Heeft gezegd, dat is mijn man. Je moet de grote leider, want Geert is de grote leider van de PVV. Heb je moeten zeggen, joh, ik kap ermee. Hoe reageerde hij erop? Maar vindt hij je kan wel, je hoeft niet letterlijk te citeren, maar vindt hij het jammer of zegt hij, ik begrijp het wel, vriend? Ja, maar kijk, alles wat er besproken wordt binnen de partij wil ik echt intern houden. Dat maar is dit één. Kan je wel zeggen dat hij iets jammer vindt. Nee, maar dat gaat niet om. Alles. Bedoel, vandaag, dan is de grens op een gegeven moment dan. Oh ja, wat was zijn mimiek? Zijn mimiek hoef ik niet te weten. Maar die ken ik. Daar gaan we niet over hebben. Ik wil weten. Vond hij het jammer? Of er zei zijn, die, er is intern, Jamie, er is intern besproken en ik heb mijn redenen verteld. En daar, dat, ik denk dat dat wel voldoende is. Nou, Geert vond het dus niet jammer. Zo ging het bij mij bij Poont ook, Jan. Ja, echt waar? Ja, ik ga niet zeggen hoe die gesprekken gingen. Maar ik heb mijn redenen en die zijn intern bekend. Maar ik ga ook niet zeggen hoe de sfeer was en hoe het gezicht was. En, Nee, maar je kan toch wel zeggen of ze het fijn vonden dat je op zouden mieteren. Of dat ze stonden te janken met z'n allen en je om de nek vloog. En zeiden, blijf alsjeblieft. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, Emotie, menselijk. Ik ga ze missen, zij gaan mij missen. En ik denk dat maar het is niet dat ik wegga, whatever. Dus het is niet dat, ik ga niet afscheid nemen wat dat betreft. Ga je niet afscheid noemen van de PVV? Blijf je lid? In die zin, ik kan niet lid zijn. Ach, wat een domme vraag. Blijf je lid? Maar wat ik wel belangrijk vind is... Nee, we gaan zo met je verder. We gaan Jelmer groot maken. En denk even over na, straks in het volgende blokje, dat je allemaal dingen gaat zeggen, vertellen. Ik doe het nu al. Wat meen je dat nou? Ja. Shit, zitten we niet op te letten. Mensen, 0800-1121. Want we gaaan voor de allerlaatste keer naar het kutspel. Ja, en we hebben nog een hele doos van de t-shirts staan. Dus je kan heel makkelijk winnen. Nee. Niet? Het Radiolab. We hebben alleen nog een maatje M, dus alleen chicks mogen reageren. Maatje M, dames, maatje M hebben we alleen nog. Het Radiolab van onze huis, tuin en keukenkabouter, Jelmer Gustinklo. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Het is niet te geloven, dames en heren, maar het artikel van Aesop Jamie vertrekt bij de PVV, gezegd bij Poont Omroep en echte Jannen, dat wordt alleen maar groter en groter. Ja. Kijk wat een lab tekst. Er is nu nog pagina 1 alleen. Ja, het is omdat ik alleen een vetenstuk diploma heb. Zoveel heb ik nog nooit gelezen in mijn leven. Jank dat spel er even door. Oh, je hebt gelijk. Dames en heren, jongens en meisjes, onze kabouter die heeft voor het laatst lekker zitten knippen en plakken op zijn paddenstoeltje deze week. En hij heeft 3 nieuwsfeitjes lekker tot een hele leuke, gezellige nieuwsquote geplakt. En je hoort die clipjes niet in, want dat is een kunstenaar die kabouter. Laten we eerlijk zijn. Wat kan die toch veel en wat ben ik blij dat dit afgelopen is. Laat die bagger maar horen. In Culemborg is het opnieuw onrustig. Opstandelingen lijken de stad steeds steviger in handen te hebben. In totaal moeten 2 miljoen mensen een veilig heenkomen gaan zoeken. Hey, wacht even. Hij zit bijna te janken. Gooi me maar in. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die aan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar ik hoorde echt de knipjes niet. Nee. Dus Jelmer heeft de laatste uitzending een keer zijn best gedaan. Hey, kabouter Plop, toppie hoor. Dankjewel, jongen. Hartstikke leuk. En nou, opgesodemieter. Jan, behandel jij eventjes het spel, want ik ben zat. Bram. Brammetje. Bram. Yes. Zeg het eens, joh. Hey, ik heb nog niks gehoord, jongens. Je hebt niks gehoord. Je belt voor een spelletje, maar je weet helemaal niet waar het over gaat. Doen we nog een keer. Ik wil het laatste t-shirt winnen, jongens. Oh, je hebt gelijk. Heb je een nieuwe buik, Bram? Wat is een emmertje? Ja, maar mijn vriendin wil hem hebben. Ja. En je weet precies waar onze hoofdje zit, hoor. Op de hoogte van je vriendin. Hey. Jan, ouwe tempo. Swinger. Oh, sorry. Je mag het nog een keer. In Culemborg is het opnieuw onrustig. Opstandelingen lijken de stad steeds steviger in handen te hebben. In totaal moeten 2 miljoen mensen een veilig heenkomen gaan zoeken. Het is niet te geloven. Hoorde jij een knipje, Bram? Relatively. Ik stel toch gewoon een vraag. Lijkt deze aan Jamie wel. Geeft ook geen antwoord. Bram. Goedenavond, Jan Roos. Goedenavond, meneer Bram. Alles goed? Hallo, Bram. Alles goed, jongen? Hartstikke leuk. Bram, zeg het eens. Ben je er nog? Ja, wat is het nou? Wel, Brammetje. Relatively. Goed. Tripoli. En Irene. Irene? Wie is dat nou? Irene. Het is nog maar Rijke. Oh, Irene. Ik zeg goed. Je bedoelt dat regenbuitje op New York. Ja, dat regent daar. Meid, dat maakt het uit. Ja. Bram, lieverd, luister nou eens eventjes. Hoe heet je vriendin? Ja, het is eigenlijk stiekem niet mijn vriendin, maar van mijn huisgenoot. Maar ze wil wat maakt het uit? Escaleren. Dus hij belt graden. Voor een t-shirt, hij is zelf dik, dan is het voor zijn vriendin. Dan is zijn vriendin toch de vriendin van huisgenoot. En eigenlijk, ja, jezus. Nee, jongens, ik heb er al 4. Vriendinnen? Zo. Nee, 4 vriendinnen van jullie. Oh, t-shirts. Nee. Ja, goed, we hebben in ieder geval van samen. Je hebt ook de allerlaatste, Bram. Hartstikke gefeliciteerd. Je krijgt de enige echte. Ja, lul er even doorheen, joh. Doei, mazzel. Hey, Brammetje, stop ermee. Ik ben blij dat we niet meer veel met het volk hoeven te praten. Eindelijk weer naar onze hoofdgast. Wie? Gewoon een man die duidelijk is. Ehsan Jamie. Gewoon een man die er niet omheen lult. Die gewoon krachtige taal spreekt. Net als de grote geblondeerde geperoxideerde leider. Geert Wilders. Die bedoel ik. Ja, precies. Ja, duidelijke taal, toch? Houdt Wilders van. Toch? Zo is het. Ja. Hey, we gaan het even over iets... Wat? Nee, laat hij het even nadoen. Duidelijke taal. Dat we gewoon nog even tot het nieuws gaan knallen nu. Oh ja, dat we... Wij stellen vragen, jij geeft duidelijk antwoord. Nee, we gaan even een serieus dingetje behandelen. Okay, we hadden natuurlijk het gesodemieter in Noorwegen. Een massaslachting van een... Anders Breivik, totaal gestoorde idioot dat hij dat doet. En hij schreef een 1500 pagina challenge artikel. En daar stond jij in. Schrok je niet helemaal de pest? Jawel. Verschrikkelijk. Ja, ongelooflijk, ja. Toch? Dat je daar dan in staat. Wat stond er precies over jou? Iets van dat hij geïnspireerd werd, of in die zin dat hij vond dat ik bij Partij van Arbeid weg was en dat hij dat terecht vond, iets in die trant, en dat hij mij held vond of zo. Maar goed, je hoorde op een gegeven moment de drama en denk je, jezus, wat erg, en op een gegeven moment wordt je naam genoemd. Wat denk je dan? Ik was op dat moment in Griekenland en op vakantie. Dus ik kreeg dat bericht op een gegeven moment binnen via sms. Ik kon echt werkelijk niet geloven. Allereerst, ik kon niet geloven dat überhaupt een aanslag in Noorwegen plaatsvond. Maar dat je daarna, was er geloof ik op een zondag. Toen was ik weer terug in Nederland. Dat ik dat weer hoorde van wat mijn naam ingenoemd werd. Nou ja, dan sta je echt totaal niet bij stil. Dus je denkt van, wat gebeurt hier nu? Ik kon het echt niet eens bij woorden. Ik kan nu zelfs nu niet eens in woorden brengen hoe verschrikkelijk dat was. Vooral voor de slachtoffers. En dat daarna gepolitiseerd werd, vind ik helemaal verschrikkelijk. Door? Ik denk dat beide partijen schuld aan hebben. Dus ook de PVV? Nee, links en rechts bedoel ik. Aha, dus links en de PVV? Nee, links en rechts. Om die in de terminologie te spreken. Wat bedoel je dan met rechts? VVD? Nee, ik bedoel, wij hebben ook columnisten en opiniemakers. Ja. Dat werd op een gegeven moment enorm gepolitiseerd. Heb je niet het idee dat media het nog meer deden dan politici? Dat vond ik ook. Ja, hè? Ik vond het werd gehyped op een gegeven moment. Hè? Alles wat ze zochten werkelijk iedereen op om te zeggen, joh, wat vind jij daar nou van? En terwijl niemand op een gegeven moment, na 5 seconden, vonden we wel leuk genoeg voor de slachtoffers daarbij te stil te staan. Nee hoor, we gingen gewoon verder met... En Nederland was overigens het enige land, hè? Die ja, echt Denemarken. Debat... Denemarken en Nederland. We zijn alleen maar bezig geweest van wiens schuld is het. Dat vond ik dat echt was bizar voor woorden. Vrij simpel in Nederland wie de schuld was. Dat was jouw partij. Nou, zijn jullie schuldig? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het waanzinnig. Maar goed, Geert Wilders heeft daar ook een persbericht over en ook een interview aangegeven. Heeft het dat toen handig gedaan eigenlijk? Door eerst stil te blijven, toen met een verklaringje te komen, toen met nog wat grotere verklaringen en een nog iets grotere verklaring. Had het niet eigenlijk gewoon in één keer op televisie moeten zijn? Jongens, we hebben niets met deze mafketel te maken. Maar dat heeft ze ook gedaan? Nee, maar niet in eerste instantie. Het was eerst heel erg stil. Nee, maar wat wil je? Moeten wij dan op een gegeven moment aan de pijpen dansen van de media? Ik vind dat belachelijk. En ik vind dat wij juist stil moeten staan bij de slachtoffers. Om te nagedachtenis van die mensen die slachtoffer zijn geworden van een terreurdaad. En van een maniak. Een idioot. Maniak en idioot wordt hij genoemd. Dat ben je, als je dit doet. Maar dat hele grote ding wat hij heeft geschreven. Daar staan een aantal dingen in. Er komen wat emoties naar voren. Anti-Europees. Bang voor de islam. Tegen de Europese Unie, tegen de euro. En laten dat nou toch allemaal standpunten van de PVV ook zijn. Dus er zijn wel degelijk overeenkomsten, of helemaal niet. Nee, maar goed, luister, ik vond dat reactie van Marijn... van Marijn is voor mij... de reactie van de fractievoorzitter van de SP... Ja, vond ik ook een roemer. Vond ik inderdaad een hele goeie. Kijk, als je woorden... Elke idioot kan iemands woord gebruiken voor zijn of haar eigen politieke doeleind. Dus ja, dan ben je niet verantwoordelijk daarvoor, vind ik. Nee, oké, maar hij heeft dus een pamflet geschreven waar veel emotie in voorkomt. Hè? Dat de multiculturele samenleving een showtje is. Ik zeg niet dat goed praat wat hij heeft gedaan. Want niks praat goed wat die mafkees heeft gedaan. Alleen er zijn wel een aantal punten naar voren gekomen hoe hij denkt. Waar daar is een grote overeenkomst met de gedachtegang van de PVV. Nogmaals, het heeft niks met de moord te maken, maar het idee erachter. Europa afwijzen, noem maar op wat ik net ook al zei. Al die SP-standpunten, bedoel je? Nee, hey, daar was hij weer. Je kan toch nog lachen. Nee, maar kijk, nogmaals. Jullie vragen mij van dit soort vragen waarvan ik vind... Nou, jouw naam staat erin en niet die van ons. Ja, klopt. Wij en daar heb ik al mijn mening over gegeven. Maar ik vind het ook zo... Ik wil niet nog eens de oude koe uit de sloot halen om te zeggen... jongens, wederom een statement geven. Ik heb eerder al een statement gegeven en ik vind het verschrikkelijk. Ja. En ik sta bij stil vooral voor de slachtoffers. Maar als, en ik denk dat dat nooit meer moet gebeuren. Maar als je straks klaar bent met je studie... Ja, ik kan hem ook. Als je straks klaar bent met je studie... dan gaan ze toch even op je Google als je solliciteert. En dan komt ook dit hoog. Waanzinnig. Hè? Gaat nooit meer weg. Je hele leven niet, toch? Ik ben ook heel eerlijk hierin. Hè? Ik bedoel, het is niet... Het zit me ook dwars. Natuurlijk. Ik bedoel, dat lijkt me iedereen. Ik bedoel, het zit me ook dwars. Ik denk dat ieder mens daar eigen emoties heeft. En dat moment was voor mij dat ik ingenoemd werd. Geen pretje. En ik druk me dan wat dat betreft vrij diplomatiek. Nee, weet je, dat draag je nog steeds. Je ziet, het is duidelijk, ik draag me nog steeds, ja. De vraag is, hey, daar heb je hem weer. Is dit misschien een van de redenen waarom je hebt gedacht... ik moet weg bij de PVV? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee. Dat lukt niet. Wanneer heb je besloten weg te gaan? Ik denk in juli. Ja, juli. Waarom heb je zo lang gewacht? Ik bedoel, 2 maanden dus. Er speelden wat zaken waarvan ik vond dat ik het moest afronden. Heeft het ook mee te maken dat eigenlijk... Hè, toen het dus erop neerkwam dat de PVV het gedaan had... dat las je op een gegeven moment over, dat je denkt... waar haal ze het vandaan? Dat je eigenlijk toen wilde vertellen van jongens, ik stop ermee. Maar dat toen niet kon. Nee, want ik vond het juist onterecht. Ik vind het nog steeds onterecht. Ik vind het belachelijk voor woorden dat je dan op een gegeven moment... islamcritici of multiculturele mensen die dat tegen je zijn, zeg maar... dat je daar gaat bekritiseren en de mond probeert te snoeren. Mm-hmm. Daar was ik juist enorm pissig over. Ja, want Joppe de Pop, onze grote vriend van de PvdA... die zei, het wordt wel eens tijd dat er een toontje gematigd wordt. Ga je dat nu doen, nu je weg bent? Absoluut niet zelfs. Ik vind het onzin. Maar ik vind het is niet de toon van het debat. Het is de muziek dat men niet wil horen. Het is onzin. Mm-hmm. Het is niet bedankt. Wat is het? Bruggetje. Muziek. Muziek. Ja. Kijk, ik had het door. Bruggetje. Ongelooflijk, ja, zijn jullie scherp, jongens. Ja, Jan. Ja, maar ik heb koffie getrokken. Hoor. Dus. Hey, voor het laatste uur, echte Jan, gaan we aanbreekt, hebben we nog het regennieuws uit New York. Ik denk ook wel... De nieuws uit Tripoli. De scoop over Ehsan Jami. Mag in het NOS-journaal, verwacht ik. He? Maar eerst de nummer 2 uit zijn playlist. ILO. ILO. Dag, tot zo, mensen. Doei. 2 uur, echte Jan. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. President Obama waarschuwt dat het gevaar van de tropische storm Irene nog niet is geweken. Hij benadrukt dat Amerikanen alert moeten zijn op overstromingen en stroomstoringen, ook al is Irene in kracht afgenomen. De storm heeft de afgelopen avond de staat Vermont getroffen. Volgens de rampenbestrijding staan daar enkele kleine steden helemaal blank. Doordat tientallen elektriciteitsmasten zijn omgewaaid, zitten 4 miljoen huishoudens aan de Oostkust de komende dagen zonder stroom. Irene heeft in New York minder hard toegeslagen dan werd gevreesd. In laaggelegen wijken staan straten blank, maar het leidt niet tot grote problemen. De 350.000 mensen die werden geëvacueerd kunnen weer terug naar huis. Ehsan Jami vertrekt bij de PVV en stopt met zijn werk als medewerker van PVV-kamerlid Brinkman. In het radioprogramma Echte Janne zei Jami dat hij zich volledig op zijn studie wil gaan richten. Een politieke reden voor zijn vertrek is er niet, benadrukte hij. Ehsan Jami kreeg 4 jaar geleden landelijke bekendheid toen hij het Centraal Comité voor Ex-Moslims oprichtte. Het comité wilde zich richten op het doorbreken van het taboe op afvalligheid. Jami was tussen 2003 en 2007 lid van de PvdA, maar met die partij kwam het tot een breuk. In oktober 2009 maakte PVV-leider Wilders bekend dat Ehsan Jami actief wordt binnen zijn partij. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Bagdad zijn zeker 29 mensen omgekomen. Tientallen bezoekers raakten gewond. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op tijdens een speciale gebedsdienst voor de Ramadan. De aanslag was in de al-Qura-moskee, dat is de grootste soenitische moskee in de Iraakse hoofdstad. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar het vermoeden bestaat dat Al-Qaeda erachter zit. Het weer, vannacht en overdag in het noorden buien, overdag in het zuiden eerst nog zon. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij de allerlaatste Echte Janne. En we waren net zelfs op het NOS Radio Nieuws. Nee, en het journaal, hè, gewoon. En het journaal, ja, niet te geloven, joh. Keihard aan het knallen. Misschien hadden we hier eerder mee moeten beginnen met gewoon nieuws maken. Nee, maar we hebben al een keer eerder 101 gehad. Oh ja, joh? Ja, ik weet niet meer. Toen ging er iemand weg bij Poont, een hoofdredacteur. Oh ja, zo'n ziekelijk mannetje. Ja. Je had een beetje last van zijn rikketje. Met zo'n blonde krullenbol. Met een beetje last van zijn rikketje. Ja, goed. Weet ik niet. Welkom terug bij de allerlaatste Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En naast mij zit Jan Dijkgraaf. Of beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer inbellen voor de dronkenmansrubriek. Wat een geleuter op 0800. 1-1-2-1. De stelling van vandaag luidt: die jongensdiarree van Echte Janne heeft inderdaad wel lang genoeg geduurd. Ja, dat is straks. Het wordt toch eens tijd dat het programma stopt. En dat is over een kleine 58 minuten. Maar we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond. Ex-PVV. Nee, niet woensdag pas. Bijna. Bijna ex-PVV'ert. Ehsan Jami. Nog een keer die naam. Maar ben je dan ex-PVV'er als je dan niet lid bent geweest? Nee. Je werkt er nu. Ja, je krijgt geld nu, neem ik aan, voor het werk. Wacht even, maar dat is mijn punt. Hè? Bedoel... Nee, je bent gewoon stemmer straks. Aanhanger. Ja, aanhanger. Precies, maar ben je dan ex-PVV'er? Ja, want anders is die scoop weg. Ah, dus jij bent gewoon ex-PVV'er en volgende week zie je maar weer. Dat hoor je me niet. Maar okay, gaan we het zo je spelen. Ex-PVDA'er, ex-PVV'er. Nee, dat bedoel ik al. Dat vind ik zo verschrikkelijk, dat zo neergezet zou worden. Nou, veel belangrijker. Ex-moslim, ex-PVV'er, ex... Goed, je gaat dus straks 2 dagen in de week studeren. Wat veel langer duurt, bestuurskunde niet. Hè? Nee, meer tijd heb je daar niet voor nodig. Nou, 3. Wat ga je verder doen? Hoe ga je geld verdienen? Nou ja, dat is zeer de vraag. Ja. Zeer de vraag. Ik bedoel, ik moet dat binnenkort kijken wat... Ja. Kijk, het is nogmaals wat Jan Roos net zei ook. Van ja, het is natuurlijk wel lastig voor iemand als ik in dit geval. Maar los van het PVV-verhaal... Iemand die beveiligd was en bedreigd was... En tot de dag van vandaag... Ja, je moet geen koosere zaken gebeuren, zeg maar. Dat nog steeds gebeurt van gisteren. In de tram bespuugd en die dingen naar mij gegooid, weet ik het. Ik kan me voorstellen dat werkgevers daar niet staan op te wachten. Nee. Dus je moet onafhankelijk worden. Een boekensteintje worden, hè? Columnist of zo. Dat is de oplossing. Ja. Je bent natuurlijk opiniemaker. En je bent ex-Tweede Kamerlid. Waarom ga jij geen columns? Hij was Tweede Kamerlid. Hij was toch Tweede Kamerlid? Hij was de assistent van een Tweede hij Kamerlid. Hij was Tweede Kamerlid. Hij was de Karen Geurtsen van Hero Brinkman. Hij was Kamerlid. Ik bedoel de assistent Kamerlid. Zij Kamerlid? Ja, assistent Kamerlid. Maar waarom word je geen columnist? Dat zou ik heel erg leuk vinden. Nou, hartstikke idee. Regelen. Is dat echt zo? Nee, serieus. Ik zou het heel super leuk vinden. Volkskrant. Nou, luister, van die bevriende kranten. Nee, maar ik bedoel, ik nee, maar wij wel. Gewoon concreet. Ja. Namen noemen. Dan ja, maar waar, nou, als ik eentje zeg, dan sluit ik weer de andere nee. uit. Hè? Nee, want nee, nee, bij de Volkskrant, toch? Volkskrant? Nee, ook leuk. Ook? Volkskrant, ja, absoluut. Leuk. Volkskrant. Nee, maar omdat ik vind dat je niet in, zeg maar, in iets met de parochie en kerk en noem het maar op te gaan preken. Ik vind het ook hartstikke leuk, maar zeg maar zo'n gratis krant vind ik ook hartstikke leuk. Ik vind wel leuk. Als je uit de spits blijft. Want dan sta ik. Oh, ja, broodroof. Ja, hey, ja, ik zit een beetje broodroof te doen. Nee, ja. Nee, nee, hey, nee. Maar, ik weet niet of jij wel een goede column hebt. Het zal wel geen 1-0-1 worden, maar ik wou het druk even op het knopje. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraars. Mochten de hoofdredacteuren naar dit prachtige programma luisteren, die ook af en toe een 1-0-1 kan scoren. En je denkt, potverdikke, ik heb een man nodig met de mening. Ik heb een man nodig met de opinie. Ik heb een man nodig met een rijkelijk verleden. En zo'n Jamie die vraagt om een baatje in de echte Jan. Ze ja, zijn een soort uitzendbureau. Ja, waarom niet? Ik vind het goed. Dus hoe kunnen ze jouw contact met je krijgen? Wat is je 06-nummer? Ja. Ja, 06, nee hoor. Nee, maar... Nee, maar dat komt wel goed. Ja, daarom. Mag, ja, via, ja, wat mag dat via betreft, onze redactie wat dat betreft, ook. Ze kunnen jullie contacteren. 20% ja. En we lullen nergens meer over. 20? Maar eerst even nog een 40. Vuiltje wegwerpen. Ik weet niet of Wikipedia een beetje klopt, jouw pagina. Ja. Wat vind je zelf? Klopt die? Ik kijk er niet elke dag naar. Dus maar heb jij nou echt staan juichen? 9-11? Oeh. Ja, maar niet juichen. Het staat juichen. Dat was niet juichen. Nee, je, en je was. Ik denk dat zoals meer dan 90% van de moslims in die tijd, hoe er gereageerd werd. Het was niet juichen. Hey, feest. Maar het was meer van, ja, terecht. Wat in die tijd bijvoorbeeld. Hè, dat vond jij ook dus? Ja, in die tijd wel. Maar hoe oud was je toen? 16? Ik herinner me dat bijvoorbeeld Ayaan bij de tegendemonstratie van Rushdie was. Nou ja, daar is ze ook van teruggekomen. En ze heeft zelfs van Rushdie ontmoet. In mijn geval was idem. Op een gegeven moment heb je een waanidee aan. Ik ging, die heb ik ook in mijn boek beschreven, met sharia-maatjes, noemde ik ze. Dat soort gasten om, die dat soort onfrisse ideeën hadden. Over het westerse samenleving, vrouwen, joden, noem het maar op. Nou ja, dan word je toch een beetje daarmee ingezogen. Maar kunnen we dan eigenlijk stellen dat jij als, laten we zeggen, licht extremistisch moslim, want ik vind nee, dat... Nee, het is niet, als je licht... staat te juichen, ja, als er 2500 mensen omkomen, dan is helemaal niet extremistisch. Dat vind ik bijzonder extremistisch. Nee, precies. Maar als persoon, ja, ja, eigenlijk wel ideologisch. Komt-ie, Jan, ik ben er klaar, voor. Ja. Een stukje intelligentie in echte Janne. Ja, ja, doe nee, maar. Het is geen scoop, het is geen scoop. Ja. Meneer Jami, god zeg ik weer meneer Jami, die is niet handig, hè? Esjan. Leid jij aan een Stockholm-syndroom? Ik denk dat elke moslim daaraan leidt. Wat, nee, wat ik bedoel is dat jij bij de tegenpartij, je bent van de tegenpartij gaan houden. Want als iemand de perspleurs heeft aan de islam en de extremiteit die eruit komt, is het Geert Wilders in de PVV. Dus jij bent van een joepie de poepie de vliegen vliegtuig in een gebouw naar... Wat een coleren leiders. Nou, was ook nog een tussenstop, hè? Ja, maar ben... Ja, nou, ja, ja. Hallo. Ja, marsjepartij. Maar leid je aan een Stockholm-syndroom? Nee, nogmaals, ik denk dat elke... In die tijd, zeker nog steeds... voor mij in dit geval, voor mij wel als persoon... in de tijd dat ik moslim was... maar ik denk elke moslim nog steeds op dag van vandaag... aan Stockholm-syndroom leidt. Die zijn voor zich gegijzeld en dat vinden ze daar zijn ze van gaan houden. En met name vrouwen met hoofddoek bijvoorbeeld, hè? Die onderwerpen zichzelf... in zoverre dat zij van het doek zijn gaan houden. En dat is echt krankjoli. Krankjoli? Ja, dat snap ik niet. Nee, maar wacht even. Krankjoli? Ja, ook weer zo'n nichterwoord. Oh, jezus. Hey, wat is krankjoli? Ja, idioot. Oh, krankjoren? Ja, ik maak de joli van, hè, want dat is juist leuk. Krankjoli? Ja. Maar ja, goed, laten we gewoon verder gaan. Dat wordt in Tilburg besproken, ja, lijkt zo schrijf. Ja, jezus. Ja. Als je heel hard krankjoli in de tram gaat zeggen, dan word je bespuwd. Ja, dat is niet zo gek ook. Dat zou ik ook niet doen. Hé, hey, maar de islam, Centraal Comité voor Ex-Moslims, heb je toen opgericht. Dat was een flop. Nee, dat was geen flop. Nou, ik heb niet de 10.000 op de Dam zien staan. Wij werpen ons hoofddoek af. En we gaan lekker bier zuipen. En van je hele... Heb ik niet gezien. Ja, maar Jan, dat kan ook niet. Want, dus het was een flop? Nee, dat is geen flop. Oh. Maar dat is mijn punt. Kijk, met Dolomina's. Het is een beweging geweest. En dat was goed juist voor de emancipatie. Voor de mensen die... Het gaat om gewetensvrijheid, hè, hierom. Hè. Het gaat om dat mensen zich kunnen zeggen wat ze vinden... in zaken hun ideologie of religie, hoe je bent of keert. Ja, maar en daar ging het om. Maar hoeveel... En dat kan niet. Die mensen kunnen niet zomaar op de Dam gaan staan. Maar hoe druk was het? Hoeveel uitkerende moslims heb je uitkerende moslim? Dat is ook uittreden. Ja, recent. Uittreden, maar ik heb uitkerende, weet je, dat is ook wat, hè? Nee, maar om even af te maken. Mensen kunnen dat niet zomaar doen. Dat is algemeen bekend. Als je ex-moslim bent, zeg maar uitkomt, heb je enorm problemen. Tuurlijk. Dat weet ik toch wel. Het gaat om uitstoting. Ja, jullie kennen dat. Ja. Ja, nou, daarom zegt Jan ook, het was een flop. Nee, maar het is... Maar als ik een comité begin voor kale mannen die hun borst haar willen laten groeien... Hey, dan wordt het ook een flop. Wat is het nummer? Nee, maar dan wordt toch ook een flop, want daar hebben die haren moeite mee... om weer te gaan groeien op plekken waar ze weg zijn. Ik weiger te geloven dat het flop is, aan dat was wil ik onderbouwen. Hit? Nee, maar dat wil ik onderbouwen. Nee, maar was het een hit? Hoeveel hebben de... Er is niet in termen van... Er gaat niet zozeer in termen, want het is ook zo ondoorzichtig te bedenken. Oké, ik ga je een succesverhaal vertellen, bijvoorbeeld. Let op. Ik heb heel veel, maar één even daarvan noemen. CBS zei altijd 1 miljoen Nederlanders. Na mijn comité 1 miljoen zei... moslims in Nederland. Excuses, 1 miljoen maakt moslims. Niet uit. Helemaal aanvaard. Dank je. 1 miljoen moslims in Nederland. Na mijn comité zeiden ze... Nee, het gaat om 800.000. Want ze rekenen landen in plaats van mensen. Mm-hmm. Ja. En niet elke Iranier of een Turk of een Marokkaan... ik weet niet wat dan nog meer is hier. Zijn ook christen ondertussen bijvoorbeeld. Ja. Die termen gebruik ik niet. Maar punt is wel dat gewijzigd is. Dus dat ze zeiden van, dit is niet 1 miljoen, maar 800. Nee, maar luister nou... Gefeliciteerd. 1000. Maar dat is een succes, hè? Maar klein succes. Maar dat je weet gewoon, dat... Het is gewoon het CPB die gewoon eens even nadenkt van... Ja, we zeggen 1 miljoen, maar... CBS. Maar eigenlijk is het helemaal geen miljoen, het is 800.000. Want niet iedereen is praktiserend moslim. Ja, maar dat werd daarvoor zo niet gedacht. En daar gaat het om. Oh. Dat is een succes. Dus alle mensen die uit Nederland komen zijn christenen. Maar dat slaat er ook nergens op. Alle mensen die uit Nederland komen zijn christenen. Nee, zeker niet. Nee, wij zijn geen christenen. Jan en ik zijn allebei Joods. Wij houden van Joodse meisjes. Dat is waar. Dat is heel wat anders. Ja, dat is heel wat ik heb gehoord, ik was in de Verenigde Staten, ik had gehoord dat ze heel preuts zijn. Wie? Joodse meisjes. Gooi me maar in! Was er daar een rot weer op de school? Kabouter, die ander. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die andere luisteraar. Het is niet te geloven, maar Joodse meisjes zijn preuts. Nee, in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten. Ja, in ieder geval dat. Ik wil niet generaliseren. Je wil niet generaliseren. Nee! Alleen die 8 miljoen Joodse meisjes in de Verenigde Staten zijn preuts. Maar de belangrijkste vraag is, hoe werd mij dat? Verteld? Dus ik citeer. Verteld. Ja, ik citeerde. Hey, ik wil helemaal niet generaliseren. Maar weet je dat die Joodse Amerikaanse wijven niet van pijpenstein houden, joh? Nee, maar ik wil helemaal niet generaliseren. Maar die Joodse wijven in Amerika, die gaan alleen in de winkel. Alleen die met ongeraad. Ja, die douwen liever een pretzel in een waffel. Dat ze iets anders in de waffel douwen, die Joodse. Maar ik wil niet generaliseren. Ik citeerde iemand. Nee, mij te maken daarmee uit. We gaan niet generaliseren. Maar die Joden, die zijn toch een pakking niet geil, joh. Gelukkig zei ik dat. Ik zei, ik hoorde een Amerikaan zeggen dat. Citeerde je iemand of is dit uit eigen ervaring? Ik kom net na een weekendje uit Duitsland. Oh. Dat is het beloofde land. Heerlijk veel bieren, vlees. Ik ga dat niet aflopen, zeg. Dat vind ik zo makkelijk. Hé, hey, trouwens, nu we toch over meisjes hebben. Erin. Wat? Het beloofde land. Flikken uit de god, man. Nee, Jami. Nog even een vraagje. Meneer nog wel. Oh. Ja, hij wordt steeds officiëler. op Twitter ging natuurlijk van... Wat gaat hij aankondigen? En meer dan de helft, ik zeg 63,24%... Die zegt... De Jami gaat vertellen dat hij van Potenstein is. Ja, dat is zo bizar. Ik weet niet waar dat ontstaan is eigenlijk. Maar ben je van Potenstein? Helemaal niet. Oh, ben je dat zeker? Absoluut. Heb je jezelf wel eens hoort lachen? Ik durf niet eens meer te lachen. Nee, maar hoe komt het toch dat ze allemaal zeggen dat jij van Potenstein bent? Nee, ik denk dat... Kijk, als je afvalliger wordt, dan zijn er maar twee redenen. Of je bent homoseksueel, of je bent Joods. Nou ja, of je wil assistent kamerlid van de PVV worden. Dan is het ook wel handig. Nou, maar ik was nog Partij van Arbeid. Oh ja, dat is waar. Maar je bent dus niet Joods. Ja. En je bent ook geen Potenstein. Absoluut niet. Sterker nog, ik heb een hele liefdallige vriendin. Dus. Zo de mythes, dat hebben we al meer nichten gehad. Heren, jullie hebben haar gezien. Ja? Ja, ik zou zeggen, kan je dat zeggen? Nee, dat kan je niet zeggen. Leuke dame. Hè? Zo is het. Ja. Gewoon een lekker wijfje. Was een lekker wijf. Nou, doe dan niet dat lachje, joh. Dat was wel een knappe vrouw. Zeker. Of een meisje. Hoe krijg je het voor elkaar? Nou, dat is wel... Weet je, wie is zo gek om mij te nemen, zou je af moeten vragen? Omdat ze van je houdt. En we houden allemaal van je. Weet je waarom? Omdat je zo'n lekker verzorgd kopje hebt. En daarom denken ze dat jij een nicht bent. Echt waar. Je ziet er goed uit. Je verzorgt je. Heb jij nachtcrème? Nee. Dit was lang. Zo ontzettend. Nee, serieus. Ja. Ik zat nadenken. Nee, alleen dagcrème wou je zeggen. Dat moet je niet meer doen. Hey, en die andere 63%, want 63% dacht dat je nicht was. En die andere 63%, hij gaat een eigen partij beginnen. Ja, weet ik. Dat slaat ook nergens op. Hoe komen ze erbij? Ik heb geen idee. Nee, want voor tegen de tijd dat jij bij de notaris bent geweest, ben je alweer vertrokken? Daarom. Nee, maar niet alleen dat. Het is krankzinnig. Ik sta achter de ideeën van de PVV. Dus en blijf je dat staan? Ja, maar niet alle, hè? Ik bedoel, dat is allemaal welke bekend. Niet? Niet alle. Ja, nu komt het. Nee, welke niet? Absoluut, nee, maar welke niet? Welke niet? Welke niet? Nou, ik heb daar een opiniestuk geschreven. Nee, zeg het maar gewoon even kort. Dan ga ik niet, maar dan moet ik lachen. Eerst introductie geven. Anders nee, lijkt het op hetzelfde genoeg vallen. Kop voor de je tax. Bent toch voor de kop voor de tax. Tegen. Dat dus. Dat vond je niet zo slim. Ja, maar daar heb ik ook een opiniestuk met Gero Brinkman. Bijvoorbeeld daar in zekere zin is over geschreven. Gero Brinkman was ook tegen kop voor de tax. Wij hebben daar een opiniestuk daar iets over gezegd. Want Gero Brinkman was wel voorstander op een gegeven moment mensen uit de bus te halen met een hoofddoek. Maar die was tegen kop voor de tax. Dat is lief. Ja, dat zijn de standpunten van de PVV. Partijdemocratie. Zo is het. Dus jij ook. Ja, 1 op 1. Kijk, ik ga niet 1-0-1. Daar staan we op, dames en heren. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens, we zijn achter mij met de tweede keer 1-0-1. Ga gewoon door, hoor. Heerlijk. Nee, maar even serieus. Kijk waar het om gaat is. Dan zeg ik weer serieus. Wil je trouwens bij de pers werken, wordt hier gevraagd. Bij de pers? De pers, een gratis krant. De pers. Columnist. De pers. Nooit van gehoord? Jawel. Oh. Hartstikke leuk. Serieus? Ja, we hebben een baan voor je geregeld. Ja, de pers. Oh, leuk. Ja, gooi hem maar in. Of was het metro? Wie zegt dat trouwens? Ja, weet ik niet. Ik heb dat gehoord. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraar. Het is niet te geloven, maar Ezom Jami heeft niet alleen een 1-0-1 veroorzaakt, maar hij heeft ook een nieuwe baan. Gefeliciteerd, je werkt bij de pers als columnist. Hartstikke leuk. Of metro, daar wil ik vanaf zijn. Ah, ik heb het ook maar van horen zeggen. Hé, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan stoppen. We gaan jou eens eventjes ontzettend uitgebreid afscheid zoenen. Fantastisch. Nou Jan, doe jij het maar namens ons allebei. Ik ben een beetje verkouden. Nou ja, nee. Hé, maar ontzettend bedankt dat je hier was. In de laatste echte Jan. Top. Vind je het ook zo jammer dat het... Ja man, ik vind het zo jammer dat jullie weg zijn. Nee, maar serieus, het was hartstikke leuk om jullie te horen. Nou, dankjewel hoor. Hé, maar verfrissend. Ontzettend bedankt. Verfrissend. Oh. Ja, maar serieus, dat is toch een deodorantstick is verfrissend, Jami. Wij zijn wereldnieuws. Maar dat is het. Ontzettend bedankt dat je hier kwam. Ik vond het hartstikke leuk. Leuk dat je bent geweest. De laatste echte Janne met jou als gast. En je hebt verdomme nog een 101 ook geregeld. Wij zijn gelukkig. En Jan is een knappe man. Hey. En Jan, succes. Dankjewel. Weet je al wat jij gaat doen? Ik ga gewoon door met wat ik al deed. Oh. Alleen ben ik voortaan op zondag een baantje zoeken. Vrij. En wat Jan Roos gaat doen, wil jij niet weten. Hey, maar Jan Roos gaat verder. Willen jullie niet een duo-column? Nee. Oh. Maar Jan, we kunnen het zo leuk vinden. Hey, je gaat daar dan niet op een live radio. Eerst hebben die Henk Best, weet je wel? Henk Best, die wilde hem onder je neus stoppen. Ja, flinke nog op, jongens. Hey, dan val je flauw van de lucht. Hey, Essan, Jami, bedankt. Ontzettend bedankt, hartstikke leuk, jongens. En we zien je. Absoluut. Bij de VVD of de D66 of GroenLinks of de SP of je eigen partij, boeien. Hey, de laatste plaat in Echte Janne die door een gast is gesuggereerd. Want hierna gaan we nog even hobbyen. En dit is volgens de bezoekers van echtejanne.nl de nummer 1 uit de playlist van Essan Chami. Is er nog nieuws uit Tripoli? Nee. Oh. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? sign is vital. Is die Jami al weg? Ja. Nou, kan de YMCA even uit? God, zal me kraken. Doe maar uit, hoor. Wat ongelooflijk. Dat is echt... Je wou bijna als een bouwvakker ratatatata, of niet, Jan? Nee, heb ik helemaal geen last van. Nou, zie je het wel doen. Geef dat kutmuziek. Hé, hey, ja. Wie was het dan? Wie was wat dan? Ja, die muziek. Jezus, moet ik even opzoeken. The Killers, Human. Nou, ik vind er niks menselijk aan. Ik vind het al bokkenplaat. Ja, we hebben hem al eerder gedraaid. Oh. Maar goed, ja, ja, dat moet je ook maar weten. Hè? Ik luister alleen naar mezelf. Dat bedoel ik. Hé, hey, wie had gedacht dat Jan Roos in zijn allerlaatste column in Echte Janne nog één keer een linkse politicus onderuit de zak zou geven? Nou, die heeft gelijk. Luister maar. De zaak Peters komt nog steeds niet tot een einde. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap denkt overigens van wel. Na weken stilte reageerde ze eindelijk op Marico-gate. Een deel van het probleem is privé en het andere deel niet handig. En misschien wel een beetje fout, maar niet erg genoeg voor consequenties, zo zei Sappie. Maar daar zit natuurlijk precies de fout. Juist bij GroenLinks is een beetje fout en een beetje onhandig al genoeg om iemand hard aan te pakken. Net zoals je Marianne Thieme met een pak diepvriesfrikandellen hard zou aanpakken. Of een buurtterroriserende PVV'er. Of een VVD-premier die niet kan rekenen. Juist GroenLinks, de partij van het moralistische vingertje, kan niet opeens fatalistisch met een beetje fout omgaan. Marico kan gewoon op haar post blijven zitten alsof er niets is gebeurd. En daarmee verbindt Sap haar politieke toekomst aan die van Peters. En die toekomst is uiterst onzeker. Volgens Sap is Peters nog steeds geloofwaardig. Of dat ook nog van Sap gezegd kan worden, zullen we snel genoeg merken. Ik ben boos. Op wie? Of dat ook van Sap gezegd kan worden, durven we niet te zeggen. Ik ben genuanceerd geworden, Jan. God kan leren, man. Ik moet aan mijn toekomst denken. Ja, maar weet je welke partij ook genuanceerd was? Ja, kom maar in! Nou, niet die partij, hoor. Nee, wat doe je nou, joh? Wat is nou met je aan de hand, joh? Je zit een beetje te demoniseren, vuile rotgebouwte. D66. Ja, D66. Ja, daar gaan we Jan Roos is lid geworden van D66. Dat of zou je misschien kunnen beantwoorden met een ja of een nee. Ik zou er graag tussenin willen blijven zitten. Een scoop. Dankjewel. Nou, ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Jan Roos is lid geworden van D66, Draai66. En Jan heeft nergens een echt antwoord op. En als ik wel een antwoord heb, dan heb ik morgen gewoon een ander antwoord. Dan ben je de ultieme, hoor. Ik moet geloof ik nu weer excuses aanbieden over D66. Ja, als je niet in is. Ja, sorry. Nou, ga jij wat doen of moet ik wat doen? Voor mij gaan wij even naar het belangrijkste. Ik was gisteren op een huwelijk, joh. Oh, dat was niet te geloven. Ja, in Duitsland. In Duitsland. Ja. Martijs, een vriend van mij en Maria. Een Duitse dokter Maria. Dokter Maria. Vrouw die dokter. Trouwen, zeg. Wat een gesuip. Maar ik kom dus net uit Nuremberg gescheurd. Ja, maar je hebt je vrouw toch wel laten rijden terug, of niet? Dat zou je leuk vinden. Want dan hadden we afgesproken dat zij zou rijden. Ja. Omdat ik natuurlijk een prachtige nachtshow moet presenteren. Maar de kring had te veel gesopen. En toen? Die kon niet. Dus nu ben je moe. Ja, maar ik ben Duitsland. Ik kan niet rijden, hoor. En wie zat achter het stuur? Jan Roos. Enige echte superman, Jan. Nou, ga eens wat doen, Jan. Nou, sportkolompje dan maar. Jan Dijkgraaf. Sportkolom. Zou zo'n Wilfred Gené nou heel veel geld krijgen om dat Voetbal International te presenteren? Het moet wel, hè? Anders zou hij zich toch niet tot twee keer toe per week laten afpissen door Johan Derksen. De hoofdredacteur van het weekblad en televisieprogramma Voetbal International laat werkelijk geen kans onbenut om een keer of vier per uitzending grappen te maken ten koste van Gené. Dat hij zijn haar verft en dat hij wel eens een boek leest. En het hoogst haalbare dat Gené er tegenover kan zetten is stoïcijns zwijgen. Want zodra hij serieus weerwerk levert, gaat Derksen over de rooien. En Derksen is een rancuneus mens. Niemand schreef en sprak de afgelopen weken zoveel en vaak over het feit dat Wijnand Frits Korbach de laatste 20 jaar van zijn leven in een wijnvat woonde als Derksen. Het klopt dat Korbach te veel zoop en het is jammer dat hij daardoor zijn leven vergalde, maar je kunt het azijn ook doseren. Waaraan had Korbach die constante trap na te danken? Aan zijn eigen foute humor, want hij had Derksen eens op zwaar schofterige wijze op zijn ziel getrapt over een privé-kwestie. Fout, dom, asociaal. Maar is dat reden om kwaad met kwaad te blijven vergelden? Of ben je dan even niveauloos? Derksen is zo'n baas die iets heel goeds heeft gepresteerd, een blad groot gemaakt in zijn geval, en die daardoor in zijn eigen superioriteit is gaan geloven. Als mensen als Wilfred Gené in zo'n televisieprogramma ook een beetje van de spotlights naar zich toe trekken, dan krijgt de grote baas enge trekjes. Dan gaat hij hem lopen afzeiken. Waarbij Derksen overigens wel siert dat hij het voor de camera's doet en niet stiekem. Want je moet de mensen in de voetballerij de kost geven die midden in je gezicht aardig doen en achter je rug de meest gore narigheid over je verspreiden. Uit jaloezie, om er zelf beter van te worden, uit rancune of gewoon wegens karakterslechtheid. In die zin scoort Derksen bij mij wel bonuspunten, want ik ken ook die andere soort. En die is zwaar in de meerderheid. En overigens past Derksen ook de nodige bescheidenheid. Want zodra René van der Gijp een griepje heeft, is er aan dat hele tv-programma geen ene moer. Amen. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Zo, daar ben ik vanaf. Jan, ik mooi, moet hè? Namens 250.000 vaste echte Jan-luisteraars zeggen, goed dat het erop zit. Ja, dat dacht ik ook. Man. Nee, ik heb voor het eerst geluisterd, ik moet zeggen. Het was een hele lange zit waarschijnlijk. Ja. Ja, over lange zit gesproken. Want ik las net op Twitter, sportcolumn is plaspauze. Maar een paar weken geleden zouden we jouw all-time favorite draaien. Nou! Zeg maar de plaat die je altijd draait als je zielig in je auto op weg naar een drooiklus bent. En dat gebeurt vaak. Dat gebeurt vaak. En toen ging het niet door, want het gesprek liep uit, goddank. Maar nu gaan we er toch echt, we moeten eraan geloven, Jan. Je bent een ware vriend. We gaan echt gewoon jou allerleukste plaat draaien. Over uit de kast komen gesproken. Dat bedoel ik, komt-ie! Love on the rocks, ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. Left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone. Now all I want is a smile. First they say they want you. Ja hoor, jongens. Hey. Dan zit hij dus gewoon 83 keer aan die S van Yami te vragen, ben je homo? En wij denken, waarom vraagt Jan dat? En waarom vraagt hij dat? Blijft hij maar dooretteren? Maar Jan, Neil Diamond, man! Ja. Over homo gesproken. Nou, zeg, doe niet zo discriminatoren. Nou, Neil Diamond was laatst in Ahoy voor 2 concerten. Nou. En daar was jij natuurlijk ook. Maar naast jou... We zitten hier dwars door het Neil Diamond. Naast jou waren er dus gewoon heel veel 50-jarige vrouwen. En nichten tussen de 20 en de 60 jaar. Ik vind en je had het net ook al over Mark van der Linden. Volgens mij, Jan, is de echte scoop van deze avond iets met jij en een kast. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar in de laatste uitzending is het inderdaad maar tijd om uit het kastje te komen. Ik ben van Potenstein. Roos, dat is mijn vrouw. Het spijt me. Onze kinderen, ja, ik hoop een omgangsregeling te krijgen. Vanaf nu kan ik gewoon vrij leven. Esjan, lieverd, tot zo in het bos. Nou, had je nog wat leuks te doen? Kunnen we de stekker uit het klote programma trekken? Ja, wat jou betreft wel, vrees ik. Want homo bij Pound, Ik zie het niet gebeuren, nou, hoor, op tv. Een beetje, je bent heel vervelend. Er zijn heel leuke homo's. Ja, mensen, zo meteen 0800-1121 voor wat een geleuter. De stelling is, de jongensdiarree van echte Jan heeft inderdaad veel te lang geduurd. Maar ja, eerst gaan we naar de zaadfabriek uit Rotterdam. Mr. Jaap Sies, hier is The End. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Eddie! Edje! Edpetje! Ed! Ed! Ed! Ed! Ed? Ja, goedenavond. Hey, Eddie. Eddie, wat doen we? Doen we eerst het nieuws? Of doen we eerst het functionerende gesprek met Jan Roos? Zullen we dat maar even voor het laatst bewaren? Okay. Dat is misschien Eddie, wel, we doen eerst qua planning het handigst. Ja, doen we eerst het nieuws. Nou. Hey Ed, ben je emotioneel dat dit de laatste keer is, echt Janne? Ja, ik ben. Ja, het is toch het einde van het tijdperk zo, hè? Ja, maar ben je emotioneel, Eddie? Ik ben altijd emotioneel over dit soort dingen. Je hoort het al kraken in die stem van die Ed, hè? Ja, één brok emotie. Je ziet de traan ook over die telefoon lopen. En heb je dat al afgereageerd op een van je 5000 wijven? Die kwaadheid. Ja, dat morgen, dan barst het natuurlijk echt emotie los, natuurlijk. Ja. De zaadfontein uit Rotterdam. Top! Ja, we dachten dat het Hofplein dat een soort fontein was met water en zo, maar dat is het. Hey, Eddie, daar ben je. Ja, Ed, laten we gewoon elkaar geen mietje noemen. En helemaal niet naar die scoop van net. Jan die gaat dat gezeik met het ICT met je behandelen. Ik ga ja precies zeggen, want ook de laatste keer moeten we gewoon doen zoals altijd. Wat dacht jij ervan, meid? Ja, dat vind ik heel goed. Ja, oké, Ed, ik heb van jou weer een lijst van te behandelen onderwerpen in de DM gekregen. Ja, de eerste is de omarming van social media. Daar is iets mee. Wat is daarmee, Ed? En waarom? Nou, ik dacht voor deze laatste uitzending doen we maar een ver gezicht schetsen. Ja, precies, ver gezicht. Ja, precies. Ja. Nou ja, ja precies. Een van de dingen die je nu veel ziet is dat social media toch echt door alle bedrijven eigenlijk wordt aangegroot. Eddie. Wat gebeurt er? Je had aangegeven omarming van social media. Maar kan je even to the point komen? Nou, dat is dus eigenlijk dus alle bedrijven. Oh, dat was hem! Die willen social media gaan inzetten en de regels... Eddie. Ja, maar dat is toch jouw werk? Dat is mijn werk. Maar Eddie, zit je dan hier reclame te maken voor je eigen werk? Wij van WC Eend. Wij van die ad adviseren een dieet. Ja. Zo kan ik ook de belangrijkste zaadleverancier ter wereld worden. Ja, kijk, als ik natuurlijk hier... De zaad van Jan, dat kan er wat van. Een andere inkomstenbron aanboren. Daar heb je ook gelijk in, want wij betalen slecht. Ja, precies. Hey Eddie, en dan is natuurlijk het grote nieuws van dit jaar, dit seizoen, deze jaargang echte Jan, hè? Ja, precies. Dat tegenwoordig microbloggers en retweeters opgepakt worden gewoon in Nederland. Ja, precies. En Ed, hoe lang gaat dat nog door? Ik denk dat dat nog eventjes doorgaat. Daar was eigenlijk iets omzichtiger mee wordt omgesprongen dan eerder dit jaar. Toen je in elke middelbare scholier op de bed kon worden gelicht door een vreemde tweet. Maar er zijn van alle mensen die zijn opgepakt, hè? Ja. Begint de voornaam met een B. Ja, dus ik denk dat je daar. Ik heb daar wat te pakken. Bert Brussen, Charlotte Bouwman. Ah, er is een complot. Er is een complot. Tegen B-mensen, hoort jij van je achternaam, Edepet? Ja, Janssen natuurlijk. Ja, is dat niet een Amerikaans-Joodse naam? Nee. Oh, nee, want anders was je een preuts. Hey, Eddie. Jij weet dat ik een schop in mijn lender heb gekregen. Ik geef je nu aan Jan Roos. Dat is goed. Komt-ie. Hey, Ed, bedankt, hè. Gast, ja, graag gedaan. Vriend, maat, makker, bloedgabber. Hou van je smoel, Jan. Ik moet nu even een serieus dingetje. Oké, komt-ie. Doei. Dag, Edepet. Dag, jongen. 52 keer Control-Alt-Delete. Ik wil je ontzettend bedanken voor je medewerking. Je bent een trouwe vriend geworden van de show. Maar ik heb het nog eens even nageluisterd, van die 52 keer. Maar er zijn een paar dingetjes aan de hand. Punt 1. Ik heb er geen flikker van begrepen wat je al die tijd hebt proberen uit te leggen. Punt 2, dat spraakgebrek begint me echt zo langzamerhand op de heupen te werken. En punt 3, echt Janne gaat eraan, dus jij gaat mee in het zinkende schip. What about that, Eddie? Je bent bij deze ontslagen. Nou. Ja, dat zat eraan te komen natuurlijk, hè? Ja, precies. Nou ja. Ontzettend bedankt, lieve jongen. We vonden je een held. Ja. We hebben je niet verstaan, maar het was uit een goed hart. En ga lekker bij een van je meisjes in bed liggen. En geef er een goede set van ons. De echte Jannen. Groet, Dieve. Eddie. Bedankt. Dag Augurkie. Dag Lieverd. Ja, jullie ook. Dankjewel, hè. We spreken elkaar. Het ga je goed, fan. Kusjes. Hoi. Mazzel. Doei. Dat was zwaar voor je, Jan. Emotie. Ja, wat doet het met je? Eén woord. Begin met een N, eindigt op X. Juist. Oké, okay. Leven, dood, liefde, haat, wijsheid, gekte. Als één man van alles verstand heeft, is het Martin. In Tsjechië kunnen wij slecht afscheid nemen. Als je daar vertrekt, dan zeg je... Ratsibir, polibilkule, tlupat, tzamek, prasette, pak odjit. En dat betekent, ik koos liever... die ballen van een harig mannelijk varken... dan ik jou ga verlaten. Wij Tsjechen nemen daarom nooit voor eeuwig afscheid. Wij zeggen altijd dat wij elkaar nog wel een keer zien. En zo is het ook met die echte Jannen. Een jaar lang mocht ik weer op Radio 1 mijn woordje doen... nadat ik zonder schroom van die zender was afgepleurd. Nu gebeurt hetzelfde met deze show... Al het goede in dit land wordt kapot gemaakt. Maar vrienden, zoals ik van mijn moeder heb geleerd... wij zullen elkaar nog wel eens zien en spreken. Ik dank die echte Jannen voor die mogelijkheid... om wekelijks tot die volk te spreken. Want mensen, onthoud wie goed doet, die goed ontmoet. En denk daar maar eens over na. Tot ooit. Godverdikke, die tranen staan me in die onderbroek. Ik ben blij dat die gezeik is afgelopen. Zeg, wat een klote kolom. Ja, de etten die vlogen net uit. En hetzelfde geldt nu voor Martin Simek. Opgetiefd. Die gozer woont 40 jaar. En die spreekt nog steeds geen normaal Nederlands. En... Ja, maar jij zit maar allemaal mensen eruit te flikkeren. Maar volgens mij houdt het programma gewoon op, hoor. Oh, ja. Gast. Ja, ik wilde het niet opdelen eigenlijk. Dus ik weet niet waar je het over hebt. Ja, je hebt gelijk ook. Dankjewel. Hey, 51 weken lang, Jan, heb ik gedaan alsof ik geen reet verstand had van muziek. Nee. Kutmuziek, dat soort dingen kwamen mensen mee. Ja. Maar het was een act. Oh. En ik ga bewijzen dat ik wel verstand heb van muziek. Ik heb namelijk niet ge-YouTubed en niet geen lijstjes van allerlei zenders afgetrokken. Ik heb echt het hele jaar lang, omdat ik hier veel te voorstuk betaald heb, van die zaaltjes afgelopen. En ik heb een bandje ontdekt, jongen. Nou, er gaan echt de tranen springen van je broek zo goed. Oh, meneer 20% is aan het woord. Nee. Je zit er weer tussen met je vorige. Nou, ik weet niet of deze heel rijk gaan worden, maar luister maar eens. Ik vond het een stuk mannelijker dan die Neil van jou, hoor. Wat is dit voor muziek, Jan? Dit ken jij wel. Nee. Jan, kom op. Ja, natuurlijk ken ik dat. Het is Would You van Le Belle Amelle. Heel goed. Ja, ik wist wel dat je ze kende. Nee, gewoon een redelijk groot bandje aan het worden. Maar... Ja. Jan, als je die begrijpt... doe ik gewoon volgend jaar weer Snow Patrol als we bij Veronica zitten, hoor. Geen probleem. Ja, wat je wil. Of U2, zeg het maar. Of Neil Diamond of Van. Niet Neil Diamond en Van afzeiken. Dankjewel. Van zeik ik niet af. Ik heb alles van Van. Maar ik bedoel, ik wil de mensen eens een keer met wat nieuwskennis laten maken. En dat was, even kijken hoor, Would You van Le Belle Amel. Je bent Giel Beelen van Radio 1. Ik zou je vertellen, dat wil niemand zijn. Nou, dankjewel vriend. Hé, maar je bent nu beentjes aan het pluggen hier. Hoeveel zit je ertussen? Zeg het nou gewoon. Dit is gewoon van de man die al het hele jaar onze muziek afzeikt elke week. GroenLinks-wethouder in Heerhugowaard, Ed C. Quint. Die het hele jaar, we hebben ongeveer 250 platen gedraaid in dat jaar. En hij vond alles, maar ook echt alles, kutmuziek. Zelfs toen hij zelf die Elisabeth van Tongeren van GroenLinks adviseerde, vond hij zijn eigen keuze nog kutmuziek. Nou, dit is van het beentje van C. Quint uit Heerhugowaard. Een stel boeren dat ook één keer in het patronaat heeft opgetreden. Natuurlijk niet gewonnen bij die ACDA-prijs. Gewoon goede muziek. Ja, ik ging bijna hetzelfde als hij zeggen. Dus ik denk, ja, dan gaan we één keer horen hoe goede muziek dan gemaakt wordt. Nou, dit was het. Zeekwind, ontzettend bedankt. Ik zou zeggen, hou het bij een hobby. Oké, dan laten we doorgaan. Jantje. Wat een geleuter. Hey, is het tijd voor wat een geleuter. Echte Janne zit er bijna op. En precies 108 uur radio hebben we gemaakt. En de afgelopen jaar hebben we namens Poont, ja, een plek waar normaal hoorspelen en moeilijke muziek te horen was. Een soort van een programma ontwikkeld. Ja, we hadden toch een programma, of niet? Ja, nee, zoiets. Goed. Vanaf volgende week gaat Poont iets anders doen. Tot grote vreugde van de bejaarden. Zoals bijvoorbeeld Hanneke Groenteman, die op haar weblog schreef fysiek onpasselijk te worden van wat wij op de kosten van de belastingbetaler doen en deden. Ja, geven dus ongelijk. Voor één keer mogen jullie de mening nog geven in de Echte Jan in de Dronkenmans rubriek. Wat een geleuter. Bel gratis 0800-112 en geef je mening over de stelling. Die jongensdiarree van Echte Jan heeft inderdaad wel lang genoeg geduurd. En daar is hij. Ja? Goedenacht. Goedenacht. Nou, kom maar erin hoor, Jasper de Groot. Vertel het maar, jongen. Helemaal oneens. Oh, vertel eens. Nou, jullie waren het beste radio die we ooit, een zonde. En bedankt voor het mooie jaar. Hé, hey Jasper, voor jou graag gedaan, vriend. En de groeten, maar zo'n doei, ja. Oudoe. Wat een geleuter. En we hebben onze oude bekende Remmold weer terug. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, ja, ik ben het er helemaal mee oneens. Helemaal mee oneens, Remmold? Ja, het was een jaar lang prachtige radio. Hoe ben je dat nou? Ja, dat vind ik echt. Remmold, je klinkt bijna geëmotioneerd. Jij wel? Ja, ik ben heel emotioneel. Ben je boos? Nee, ik ben niet boos. Verdrietig. Oh. Nee, als dit duo doorgaat, dan ben ik al blij. Zit je stuk? Nee, ik ben niet stuk. Heb je gehuild? Nee, ik heb ook niet gehuild. Het je ook echt gereden flikker, hè, geloof ik. Doei, mazzel. Ja, harteloos. Hey, daar hebben we de enige bellende zomaar van Nederland. Tjardo, hi. Hey, Jan Roosman. Oh. Mag ik even zeggen dat ik echt respect voor jullie heb. Oh. Voor deze radio afgelopen jaar. Oh. En ik ga jullie echt met oprecht missen op die zondag op maandagnacht. Ja, met oprecht, Jardo. Gaan we jou ook missen als jeuk in het kruis. Jardo, dankjewel, hè. Oude bellende zoa van me. De groet en de mazzel. En hey, heb je Henk, die gaat me met de dood bedreigen. Als afscheidscadeautje. Henk? Ja, wel een stelletje slijmjokkers hier voor, joh. Henk, als jij nou gewoon even die vuile pluggersmijl voor je houdt, voordat je Jan Roos gaat beledigen, anders ram ik hem dicht. Ja, wat is er, vriend? Alles goed? Even voor je van de stelling. Vriend Jan Dijkgraaf, ik hoop dat jij zelf nog wel een programmaatje krijgt. Maar ik ben gewoon allergisch voor Jan Roos. Ja, dat heb ik nou al zo vaak gehoord. Maar ga dan van één ding uit. Jan Roos die. Ik wil gewoon de ware Jan Roos een keer horen. Want ja, volgens mij heeft die man gewoon 10 persoonlijkheden. Nou, wacht even, Henk. Dan ga ik een oproep doen. En ik weet zeker dat Jan hem gaat honoreren. Jan, ja? Doe eens gewoon een halve minuut op zijn Amsterdamse kroegmanier. Wat je. Ja, gewoon even de Henk doen. Zoals jij dat in de kroeg zou doen in Amsterdam. Henk, en nou hou je kop dicht. Henkie! Henk, ja. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Wat een geleuter. Goed verhaal, Jan. Dankjewel. Ja. Bart, hoe is het, jongen? Hé, hey, prima, jongens. Ik zal jullie missen. Ik heb jullie wel eens af en toe een klein beetje kritisch benaderd. Maar ik vind het heel erg. Het was gewoon een leuk programma. Hé, hey, Jan, heb je poppetje genomen? Pardon? Heb je poppetje genomen? Ik had moeten zeggen, heren, goedenavond. Ja, nee, ik heb geen poppetje. Nee. Hey Bart, bedankt, hè. Doei. Okay. Hey. Wat een geleuter. Het is geen paard, het is geen pony. Het is onze enige echt Jody. Ja, zeker. Hoe is het, meid? Nou, lekker natuurlijk. Ik zou jullie missen. Ik ben het ook oneens met de stelling. Oh, mooi. Dankjewel. Doei, mazzel. Die is ook voor Popenstein, hoor. Ja. Hey, dat is jouw vriend. Ik ben benieuwd of we ook nog hetero's aan de lijn krijgen. Hey, hebben we misschien hier die achterlijke gek van achter de duinen? Die Sonneveld, die scheidsrechter van het honkbal en het voetbal... en die altijd al die vrouwen lastig valt en dan bij de politie terechtkomt? Ah, rakkers. Hey, Sonneveld, gozer, ik hoor jou wel eens bij Adeline van Lier... en dan praat je echt heel zinvol en wijs en verstandig... en bij ons loop je een beetje onze show te verzieken elke week. Ah, is dat zo? Nou, ik weet niet elke week, maar... Ik had een vraag aan jullie. Nou, kom eens even lekker op met je vraag hier. Nou, als jullie homofiele schoolkoppie... Nou, hé, Roos is een schoolkoppie nou. Dat is waar. Ik ben benieuwd of jullie het tandem krijgen van de kukkentfabriek. Ja, volgens mij flink je bovengebit. Jan, ik ga het je uitleggen. Jij bent jonger dan 70. Tantiem, dat is winstuitkering. Juist. En Kukident, ja, dat is van die kleefshit die je opa en je oma van hun kunstgebit gebruikt. Ja, maar dan weet Jan Roos toch allemaal niet, Zonneveld. Jan Roos die is nog nat achter zijn oren. Hé, hey, Zonneveld, pak even je bovengebit en steek hem lekker in je wafel. De groeten. Wat een geleuter. Deze behandel jij, want ik schaam me dood. C-Quint. C-Quint. Hé, hey, gozer. Hey gozer, het was wat te gek. Hoe vind je dat, met je bagger op Radio 1? Wat een muziek, man. Niet te geloven, toch? Ja, toch fantastisch, hè? Hey, maar wat is het nou? Wat is dat muziek? Poppen? Wat een pok, Eddie. Kan je niet verstaan? Ja, Pit, dat krijg je. Wat wil je? Pit, je kan je niet verstaan. Wat wil je zeggen? Nou, hartstikke mooi. Wat zeg ik, Pit? Quint, ik versta je niet. Jo, maar doe eens kan je iets... Huh? Quint, wat wou je zeggen? Nou, het is toch jammer dat jullie stoppen. Nou, je hebt gelijk ook, meid. En dan moet ik op tijd... Wat een geleuter. Zo, ja, zijn we drukt vanaf. Weer iemand van GroenLinks weg. Ja, GroenLinks wethouder. Hé, hey, we sappen de papper. Daar kwam een vrouw aan, dat was even. Het. Hi, Lisanne, hoe is het? Ja, goed. En met jou? Heerlijk, meid. Echt serieus lekker. Wat heb je vandaag aan? Het is wel al laat. Een broekje en een hemdje. En een klein broekje en een klein hemdje? Ja. Oh, en zit je op de bank? Nee. Waar zit je dan? Is dit Lisanne van 21 jaar? Ja, dat mag toch van de wet, of niet? Ja, nee, maar ik wil het even checken. Hé, hey, Lisanne, wil je een keer verketsen, Stijn? Want ik ben natuurlijk Stijn. Maar ik ben al 20 jaar, hoor. Nou, meid, het maakt uit. En meet and greet, zullen we het zo noemen? Nou, graag. Krijg ik dan meteen een echte Janne shirt? Dat denk ik wel. Je krijgt wel meer. Hé, hey, handjes tegen de muur. Lisanne, de groeten. Wat een geleuter. Overigens, als mijn vrouw dit afluistert, dit is satire. pak het even over, Jan. Rick. Ik moet even iets doen. Rick. Hallo. Hallo. Hey, Rickie. Wat vind je van de stelling eigenlijk? Ja, ik weet het niet meer. Ik zit alleen maar te luisteren en te lachen. Nou, het is blij dat het kutprogramma ophoudt, was de stelling. Maar je hebt 50 keer geluisterd met Vlieger Plus hier. Meen je dat nou? Echt serieus? Hebben we ook die gast met dat rad gehad? Nee, dat was bagger. Maar dat was net. Hartstikke leuk, dankjewel, Rick. Mazzel, doei. Zie je maar, dat we een hele brede doelgroep hebben. Ja. Ja, de bedoeling was hoog opgeleide. Volgens mij gaan we nu naar een Marokkaan. Ah, leuk. Ja, die is voor jou dus. Hé, hey, motje. Hallo. Gaat het goed, jongen? Ik wens jullie enkele reis Kanaaleiland. Dankjewel, vriend. Met bezem zeker. Nee, dat zijn zigeuners. Oh, Mo, bedankt, joh. Kom maar langs. Nou, liever niet. Oké, Mootje, dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Hé, god, we hebben weer lekker de samenleving te pakken. Nou, de doodsbedreigingen vliegen om jou heen. Was dit een doodsbedreiging? Ja, kom maar langs. Nee, maar dat komt omdat je uit de kast bent gekomen. Oh, was er aan een uitnodiging voor een kopje thee? Ja, die Mootje is een ongelofelijke pisnicht. Zweretje. Juri? Hey, Janne, met Juri. Ah, Juur. Nou, ik vind de radioshow helemaal geweldig, maar ik ben blij dat het ophoudt. Ja, logisch. Ja, dat vind ik ook. Kan je een keer op tijd naar bed, hè? Jij begrijpt het. Ja, Juri, bedankt, jongen. Doei. Hi, Menno. Mennootje. Joe, Menno. Hallo. Ga je met de dood bedreigen? Nee, ik wil over jullie heen kotsen. Kijk eens aan, zeg, wat een niveau. Echt en lelijk. Echt. Even wachten. Hey, maar Menno, jij zegt dat wij slecht en lelijk zijn. Waar je helemaal gelijk in hebt. Dat klopt. Radio. Hey, Menno, luister nou eens even, vriend. Wij vervuilen radio en wij zijn slecht en lelijk. Alle drie perfecte punten. Je hebt gelijk, vriend. Het is een godspunt dat dit mag. Maar jij zegt net dat je over ons heen wil kotsen. En vind je dat netjes, Menno? Hey, Menno, antwoord. Vind je dat netjes? Om op de radio te zeggen dat je over iemand heen wil kotsen? Ik vind het ook een rare seksuele afwijking trouwens. Ja, en daarna wil ik over jullie heen zeiken om de kotsig af te spoelen. Niveautje. Doei. Wat een geleuter. Jan, wat ben ik blij dat ik hier vanaf ben. Hoe wist je nou weer van tevoren dat dit zo'n viespuik was? Ja, dat Menno, dat hoor je toch gewoon. Maar is dat in jullie kringen, zeg maar, van de jongeren een normale seksuele afwijking om over mensen heen te kotsen en het dan weg te plassen? Ja, dat is meer normaal. Dat is gewoon een hobby. Ja, ik kom uit Friesland, daar doen we dat niet. We hebben er... nee, we stoppen, Jan. Ja, ik ben het ook wel zat ook. Ja, geleuter van al die mensen. Wat is samenvatting? Nog één keer een jingle voor de mensen die hem willen opnemen. Wat een geleuter. Oh, nou, we zijn vanaf. Twee doodsbedreigingen. Kots over ons heen, pas over ons heen. En sommige mensen vinden het jammer dat het weg gaat. Dat is goed gescoord. Het is een samenvatting van onze samenleving. Ja. Nou, mooi. Lekker, man. Hey, gaan we nog wat doen? Want ik val bijna uit elkaar. Voor eenmaal maakt het echt geen ene fuck uit welke omroep, welk programma brengt en wie het presenteert. Als ze maar betalen. En dan hebben we het natuurlijk over Nico. Er was eens een inbeller in dit programma. die de vinger op de zere plek legde. Hij zei, jullie zijn geen echte Jannon, maar echte Jan Klootzakken. En dat is precies het gevoel wat ik bij deze twee sukkeltjes heb gehad. Natuurlijk was ik blij met die 500 euro per column. Maar het programma en de presentatoren waren om te janken. Wat een slechte hap. Knurde met een rietje. Kutje noga, pik aan dijfie. Nu het voorbij is, moet ik ook zeggen dat ik van plan was volgende week ermee te kappen. Maar die beslissing hoef ik dus blijkbaar niet te maken. Ik ga nu weer lekker bij De Wereld Draait Door mijn eeuwige riedeltje doen. Ik hoop dat ik nog een seizoen kan afmaken. Want laten we eerlijk zijn, iedereen kent nou wel mijn trucje. Beetje zeiken, beetje schoppen, spiegeltje voorhouden en klappen maar. Echte Jannen is afgelopen. En laten we God daar eens even uitgebreid voor bedanken. Want laten we eerlijk zijn, wat een bagger. Ik ben blij dat ik de afgelopen 51 weken tenminste 2 minuten wat draaglijker voor jullie heb kunnen maken. Tabé en voor Jan en Jan, driewerf de tyfus. Ja, dat was Nico Dijkshoorn. Ongelooflijk. Ik vond dat zijn stem steeds meer op die van mij begon te lijken. Ja. Dat heb je vaak, hè? Dat als je een hond hebt, dat je daarop gaat lijken of vice versa. Ik vind dat je Nico geen hond mag noemen. Denk dat? Jan, we gaan wat anders doen. Oh. Oh, de naneuk. Ja. Lieve luisteraars, een echte hele lange naneuk. Want Jan en Jan die zijn niet alleen van het voorspel. Ik ben eigenlijk wel klaar, hoor. Wat? Ik ben eigenlijk wel klaar ermee. Ik wil er nog iets leuks gaan doen. Kunnen we niet zo'n Matthijs van Nieuwkerk-uitzending nadoen? Oh, zo'n kunstzinnige stilte. Ja, dat we gewoon even helemaal in de sfeer van Radio 1 gewoon 4 minuten onze smoel dicht houden. Ik vind dat we dat niet moeten doen. Nee? Ik vind dat we niet moeten doen. Wat voor het beste? Wat zeg je? Wat voor het beste van het hele jaar? Ik moet eerlijk zeggen dat als die de deur van de parkeergarage omhoog gaat om nu 2:15, dan was ik altijd wel... Ja, jammer, thuis zei je 3:15. Shit. We hadden nog vergaderingen. Roos, dat is satire. Dat is allemaal satire. Wat vond ik de beste? Ik vond, jezus, wat hebben we veel mensen gehad. Niet normaal, man. Maar ik vond Arjen Boekestein altijd leuk. Ja, die is ook 2 keer gekomen. Ja, daar moest ik hem ook even noemen. Dat was een soort hobbyisme van je, geloof. Wie vond jij eigenlijk heel erg kut? Nou, we hebben een keer een vriend van jou gebeld. Oh, die vond ik echt God. Heel erg. Ja, dat was niet zo handig. En dan kom jij weer met dat rad van die hamster op Schiphol. Ja, want we moesten een marathonman, die moesten we hebben, want die zou onze scoop opleveren. En ik heb jou echt hier ook in 3 seconden verliefd zien worden, al in onze 2e uitzending op Ebru Umar. Die zei ja, er kwam toen niks meer uit. Nee. Jij kreeg haar stil en zij kreeg jou stil. Ja, dat was mooi om te zien. Nou, ik had het met Kim Kutter. Kim Kutter, ja. Kim Kutter. Kim Kutter. Daar kon ik even weinig tegen zeggen. Wat een lekker wijf, zeg. Ja, die heb ik ook nog gemasseerd. Overigens, over masseren gesproken, had zij niet ons afslankbroeken beloofd? Ja, nooit gekomen. Hé, konijn aan de Achterhoek, Kim? Luister eens eventjes. Als je dit hoort, Kim. Waar blijven die afslankbroeken? Ja, ik trek gelijk een beetje over mijn kop heen. Want die paar dagen in Duitsland heeft mij een kilootje of wat nekwerk opgeleverd. Hé Jan, en weet je wat opviel? Nou? Veel PVV. Bij ons? Ja, weinig D66. D66 hebben alleen Boris van der Ham gehad. Die overigens gisteren jarig was. Oh, van harte 38. Boris. Hartstikke leuk. Maar zou je wat vertellen? We hebben wel veel D66'ers uitgenodigd, maar die twijfelden altijd. Dan kwamen ze dan toch niet, misschien wel. Ja, ik kan wel ja zeggen, maar ik denk er nog over na. En nee, ik kom niet, maar toch wel, of morgen. Maar, nou ja, goed, dat is ja, dan kwamen ze bijvoorbeeld pas op maandag. We hadden veel linkse meisjes. Ja, Femke? We hadden geen preutse Joodse meisjes. Nee? Nee, toch? Ja, ik weet dat niet. Ik kan dat nooit zien aan mensen of ze Joods zijn. Ben je nog verliefd geworden deze uitzending afgelopen jaar op een gast? Jij? Nee. Nee? Oh, ik wel op Janine Hennis. Janine Hennis, eigenlijk dat was al ver voor was, de eerste uitzending. Hey, de vriendin van een show die gewoon eigenlijk... Die vorige week er wel was, maar ja, toen hadden we nieuws uit Tripoli, weet je wel. God, ja, dat was weer beschamend. 1 keer heeft de NOS ingebroken, gewoon een uur van ons gejat. Ja. Want er was nieuws uit Tripoli. Nou, wij een uur lang wachten en er was geen nieuws uit Tripoli. En we hebben nog een keer die Sebastiaan Timmerman gehad. Die echt bloednerveus was omdat hij een echte Jan afgezeken zou worden met het WK Allround schaatsen. Want wij houden bij Pony van schaatsen, weet je nog? Ja, dat mailtje wat per ongeluk over ons ging en naar precies ons toe kwam. Dat het tuig niet serieus zou doen bij over schaatsen. Gek ervan, man. Nou, ik zou je vertellen, wij zijn gek op schaatsen. Ben jij nog verliefd geworden op een gasten? Want Hennis, dat was al voor we begonnen. Femke Halsema. Femke? Ja. Waarom? Nou, ten eerste ging ze jou gelijk afpissen, dat vond ik wel aardig. Ja, dat was goed. En ik ben altijd verliefd op Femke Halsema. En je zou nog met haar naar Artis gaan, toch? Ja, dat klopt, maar dat is verboden door iemand. Door wie? Die op dit moment, terugluisterend, de strijkbar staat weg te werken. Wie is dat? Ja. Roos? Ja hoor. Jij, een punt aan het scoren. Probeer me een beetje goed te maken. Dus ook één partij waarvan we alle Kamerleden hebben gehad. Ja, dat was mooi. Partij van de Dieren. De Dierenpoezen. Ongelooflijk. Allebei hebben ze gehad. En wie vond je nou de leukste van de twee? Esther Ouwehand. Waarom? Daar zat nog een beetje leven in. Nou. Of doe, dit is niet handig, hè? Nee, is niet goed. Hoe heet je ook weer? Marianne Thiem, hè? Marianne, als je dit hoort, dat is satire. Ja. Oké. Jan, heb jij nog meer satire? Ik ben het wel zat, zeg. Wie heeft bedacht om die nooit 10 minuten vol te gaan houden? Jij? Oh, We mochten het over een aantal dingen niet hebben. Oh. Te weten. Zullen we het eens doen of niet? Nee, we doen het niet. Zal ik wat vertellen? Niet doen? Volgende week in de week wat daarom, gaat er volgende week gebeuren, Jan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want echte Janne verdwijnt. En echte Janne verdwijnt omdat Poont zei... Ja, die volle lange leegte van die twee gasten is natuurlijk leuk. Maar we hebben liever een halve Amsterdam Arena. Dus we gaan naar de dagprogrammering. Ja. Dus ik ben wel benieuwd waar ik jou morgen om 12 uur... rond lunchtijd, als ik in mijn autootje op weg ben... naar een afspraak met iemand van de dierenpartij... waar ik jou dan kan horen. Radio 1? Nee. Wat dan? We gaan volgende week en de week daarop... de beste van echte Janne nog eens uitzenden. Dat meen je niet. En ik stuur een factuur. Nou, dat kan niet herhalen. Ik denk het wel, hoor, Jan. Ik denk het wel. Ja, maar ik lees het even na morgen, dat contract. Ja, lees het even dan heb ik het over groot geld. Ja. ik zeg, doe gewoon een jaar herhaling. Ja, waarom niet eigenlijk? Ja. Maar in ieder geval, dan komt de dan kan jij lekker draaien voor tv. Je gaat niet vervelend worden opeens, hè? Nee, sorry, Jan. Aankomende 2 weken hebben we de best of echte Janne. En dan komt er vanzelf een nieuw programma op dit tijdstip. Wel grappig. Dus jullie gaan gewoon door op dit tijdstip? Ik denk het wel, Jan. De lange leegte wordt weer volgespeeld? Nee, want we spelen in de arena's. Jij bent opgetiefd. Maar volgens mij speelden wij al in 5 arena's, of niet? Nou, 250.000 en er gaan er volgens mij 41.369 in die arena. We hadden gewoon 6 volle arena's elke week. Maar was je er blij mee? En weet je hoe dat komt? Nou? Omdat jij zo goed was. Dat klopt. Jan, een held ben je. Wij zijn ooit begonnen, weet je nog wel, dat we allebei zeiden dat we presentator waren. Maar je bent gewoon uiteindelijk sidekick geworden. Ja, precies. Ja. Nou, en ik tik het draaiboek uit. Ja, dat doe je altijd. Tikgeit en sidekick eigenlijk. Ja, nou, je hebt het toch goed gedaan als auto-overredacteur. En ik vind dat jij het nu gewoon helemaal alleen moet gaan dragen, jongen. Ik denk dat jij dat kan. Dat denk ik ook. Ja. En ik denk ook dat jij dan nooit meer naar de zijkant kijkt met... heb jij ook nog een vraag? Nee. Nee, dan doe je het gewoon helemaal in je eentje. Ja, en dat wordt goed, hoor. En dan ga je tegen iedere homo of iemand die een beetje hoog lachje heeft... ga je zeggen, ik kom uit de kast. En dan vul je dan die tijd mee. Ga je mij nou lopen ik afpissen? Ik baal er echt van dat jij nu pas een homo blijkt te zijn. Jij gaat nu over me heen kotsen en daarna het allemaal afpissen? Nee, dat vind ik heel goor. Hey Jan. Is het al bijna afgelopen? Nee. Ik word er doodmoe van, joh. Ik heb wel een probleem met de jongens van het NOS-journaal die teletext doen. Jij ook? Jezus, er staat opeens iemand boven de 101. Ja, we hebben Ersan Jami vertrekt bij PVV. Staat nu op de tweede regel. Dus er staat iets boven. Dat betekent dat dat nieuwe nieuws is. Wat is dat? Obama waarschuwt voor nasleepstorm. Dat is ten eerste wie is wie Obama? Wie is Obama? En welke tweede, storm? Nasleep van een storm. Dat komt boven onze scoop. Ja, wat een gelul. Wat een geluid. Een vreselijke klootzak. Hey meid, Jan, zit het erop? Ik ben zo moe. Helemaal spuugzat. En wat mij betreft draai jij nog één keer dat blaadje om. Oh. Zodat je op de laatste pagina zit. En dan ga jij doen wat alle grote, hele grote radiomakers doen op momenten als dit. Er hoeft niks meer gezegd te worden. We hebben alle tijd gehad. En het zou ook te makkelijk zijn. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een heerlijk gevoel. Een jaartje wordt afgesloten. Er sterft niets. En met het afscheid van echte Janne is de democratie in Nederland gered. Dit was mooi voor Nederland. Dit was mooi voor Wesley Snijder. Tot ooit! Es wird Zeit für mich zu gehen. Bin, bin, bin, bin.